الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سواری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی, موجود تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب نہیں کر سکتے, کھانے کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں, ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے, تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے, نماز پڑھ لیجئے, اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, یا پھر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے, اب چاہے تو کھا پی سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنے ہجری کے ماہ فاخر, ماہ عبد القادر, ربیع الآخر کی آج 9ویں یعنی 9th شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہے, قادری کابینات باب الاسلام سے 4500 کے قریب عاشقان غوث اعظم 3 دن کی تربیت کے لیے آنے کی ترکیب ہے, اور آج اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکت پاک بستامی کابینہ بہاول پور پنجاب پاکستان اور پاک سرداری کابینہ ٹھیکری والا ضلع سردار آباد پنجاب پاکستان, اور آج کے ہمارے مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج چونکہ سن عیسوی کے حساب سے مہینے کی کا پہلا ہفتہ ہے, تو مہینے کے ہر مہینے کے پہلے ہفتے عیسوی سن کے حساب سے انگریزی ماہ کے حساب سے اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, تو آج خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ جو اپنے گھروں میں یا کہیں ایک دوسرے کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے جمع ہو کر دیکھتی ہوں, تو انشاءاللہ ان کے بھی سوالات آج چلیں گے, اور ویسے جو بھی سوالات چلتے ہیں یہ تقریباً دونوں ہی کے لیے ہوتے ہیں, لیکن آج ان کی خصوصیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگان دین نے دین مدین کی بے شمار خدمات کی، اپنے علم و اوصاف سے دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلائی، آج بھی یہ سلسلے جاری ہیں اور اولیاء اکرام کے مزارات دنیا بھر میں ملتے ہیں۔ ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا آج اتنے مصروف دور میں بھی دین کی اس طرح خدمت ممکن ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ اماد کو پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سوال بزرگان دین کے تعلق سے ہوا کہ جس طرح بزرگان دین نے کافی خدمات سر انجام دیں دنیا کے کونے کونے میں جا کر، کیا اب بھی اس دور میں بھی یہ ممکن ہے؟ غالباً اس طرح کا ہے نا مضمون تھا سوال میں۔ اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ ممکن ہے۔ پہلے تو سفر بہت دشوار تھا، نہایت دشوار تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر پیدل سفر کرتے تھے لوگ، اور پھر بھی یہ حضرات دین کی خدمت کرتے تھے اور اس کے لیے سفر بھی اختیار کرتے تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے طویل سفر کرتے تھے۔ تو اب تو بہت آسان ہو گیا، اب تو حدیث معلوم کرنا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو کتابیں ڈھیروں ڈھیر چھپی ہوئی ہیں، نیٹ کے ذریعے بھی علماء سے رابطہ، جیسے دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ ممکن ہوتا ہے اور ان سے جواب لیا جا سکتا۔ ہاں، نیٹ پر ویسے آنکھیں بند کر کے ہر ایک کا مضمون پڑھ کر وہ علم دین حاصل نہیں ہوتا، اس میں پھر یہ کہ بعض لوگ کبھی کبھی اطلاع ملتی ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، جس جس کا پڑھ لیتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، وسوسے اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے دارالافتاء اہل سنت کی رہنمائی بھی اس کے ذریعے لی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ کہ اب تو بہت آسان ہو گیا، اب تو مطلب کمیونیکیشن بھی آسان ہے، پھر یہ کہ ٹراولنگ کا نظام بھی اب بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن ٹراولنگ تو ضرور کی جاتی ہے، کمیونیکیشن کا نظام بھی استعمال ہو رہا ہے، دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ پہلے بزرگان دین کے لیے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، ملک با ملک تشریف لے جاتے، اب بھی ملک با ملک لوگ جا ہی رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ بلکہ دین کو داؤ پر بھی لگانا پڑے تو بعض لوگ معاذ اللہ لگانے سے نہیں چوکتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پھر ایک امید کی کرن ہم کو دی ہے، وہ دعوت اسلامی والے جو ہیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، گلی کریا، ملک با ملک سفر بھی اختیار کرتے ہیں اور دین کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ تو سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے اور خود بھی اپنی اصلاح کا سامان کرتے ہوئے دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشاں رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا ایک عقیدت مند رہا کرتا، اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے مزار شریف کی طرف چل پڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال احمد رضا عطاری جوہانس برگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور علی صلاحت وسلام کا ممبر مبارک کب تیار ہوا اور حضور علی صلاحت وسلام کے ممبر مبارک کے کتنے زینے تھے؟ سرور کونو مکان سلطان زمین و زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا ممبر شریف 8 ہجری میں تیار کیا گیا. اس کے 3 زینے یعنی 3 اسٹیپ 3 ٹپا بھی بولتے ہیں اس کو, 3 اسٹیپ تھے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر مطہر پر رونق افروز ہوتے وقت تیسرے درجے یعنی تیسرے سینے پر تشریف فرما ہوتے اور دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا سنت ہے؟ جی ہاں, دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقعہ ہے جبکہ وہاں کوئی معصیت مثل مزامیر وغیرہ نہ ہو, یعنی موسیقی وغیرہ نہ ہو, وہاں میوزک نہ بجتا ہو, گانے باجے اور عورتوں کی بے پردگیاں وغیرہ, کوئی گناہوں کی صورت وہاں نہ ہو, نہ اور کوئی شریعت کی ممانعت والا کام ہو. اور اس کا قبول کرنا وہاں جانے میں ہے, کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے. ولیمے کی دعوت قبول کر لی ہے نا, سنت موقع ہے, اور جانا بھی سنت, لیکن کھائے نہ کھائے اس کی مرضی ہے. انہیں نہیں بھی کھانا ہو تو جائے, جبکہ وہی شریعت کی خلاف ورزیاں نہ ہو. اب تو ولیمہ کا انداز دوسرا ہے, لیکن کوئی کوئی ایسے بھی خوش نصیب عاشق رسول ہوتے ہوں گے جو سنت کے انداز میں سنت کی نیت سے کرتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبہ جان, ٹیبل کو صرف کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. ٹیبل کرسی پر کھانا گناہ نہیں ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ دسترخوان پر, دسترخوان بچھا کر زمین پر کھانا کھایا جائے, سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائے. ٹیبل کرسی پر سنت کے مطابق نہیں بیٹھ سکیں گے. اور جوتے پہن کر ٹیبل کرسی پر کھانا تو اعلی حضرت فرماتے ہیں خاص وضع نصارہ ہے, نصارہ کی مشابہت نقالی ہے, کرسچنوں کی نقالی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یا سیدی, عرفان موسیٰ عرض کر رہا ہوں ترکی کے شہر استنبول سے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کا کام کاج میں دل نہ لگے تو وہ کیا کرے؟ ہم سب کے لیے دعا بھی فرما دیں, یہاں کے عاشقان رسول کے لیے اور یہاں دعوت اسلامی کی دھومے مچے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام ام ایمن بنت احمد تائی سے گلبار سے بات کر رہی ہوں. رات سے یہ سوال ہے کہ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ مدنی منی مرحبا. بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انڈے کی صرف کچی سفیدی, ہاں یہ انڈے کو جب توڑیں گے نا تو اس میں وہ ایک تو پیلی پیلی یلو کلر کا گول گول کچھ ہاف سرکل ملے گا تو وہ زردی کہلاتی ہے. پھر اس کے ساتھ پانی ایسا چکنا چکنا پانی ہوتا ہے, یعنی پانی نہیں ہوتا وہ لیکن ایک چکنی چکنی رطوبت ہوتی ہے تو وہ چکنا چکنا جو پانی ہے یہ سفیدی کہلاتا ہے. تو یہ بچے کو جب پیٹ میں درد ہو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے یہ سفیدی جو ہے نا یہ پلائیں. معدے کی گرمی سے خود ہی پک جائے گی اندر جا کر اور جراثیم وغیرہ جو ہیں ان کو مار دے گی اور انشاءاللہ عزوجل پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کیا باری کی دنوں میں عورت ناخن کاٹ سکتی ہے؟ کاٹ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان میں محمد طفیل فرام واکینٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ عمرے پہ اسلامی بہنیں جا سکتی ہیں؟ لاسٹ ٹائم مدی مذاکرے میں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید نہیں جا سکتی ہیں, تو یہ ذرا کنفرم کر دیں. اور اس کے علاوہ مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ جو اسلامی بہن پڑھی لکھی نہ ہو وہ گھر میں فکر مدینہ کیسے کرے؟ اسلامی بہن عمرے پر جا سکتی ہے. پہلے جو کلام ہوا تھا نا وہ اس پر ہوا تھا کہ جو نفل حج کرتے ہیں یا عمرہ بار بار کر رہے ہیں اللہ قبول کرے, کرنا جائز ہے, 100% ہی جائز ہے, عورت کا بھی جائز ہے. لیکن یہ کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر خاندان میں کوئی جیسے دکھی ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے, یہ افضل ہے. اگر کوئی حاجت مند موجود ہے تو اس کو دے دیے جائے پیسے اور خود رک جائے. تو اب یہ کہ اس میں اخلاص کی بڑی کسوٹی ہے کہ وہ نفل حج کے پیسے کیسے دے. لوگ بولیں گے ارے آپ تو ہر سال جاتے ہیں اس سال نہیں گئے, اب اس کو شرمندگی ہوگی, پھر یہ ریا کی صورتیں اور بس وہ حب جا اور اس طرح کا معاملہ ہے. تو البتہ کوئی نفل حج کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے. نفل عمرہ تو خیر نفل کیا اس کے لیے نفل کی اصطلاح نہیں ہے, عمرہ عمرہ کوئی کرتا ہے تو جائز ہے, روز کے 100 عمرے کرے اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے بغیر کرامت کے, لیکن یہ کہ اگر کوئی کرے تو صحیح اچھی بات ہے. سائی بہن بھی کر سکتی ہے عمرہ, لیکن بے پردگیوں سے اور یہ بچنا جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر وہ احکام تو رہیں گے اور اس سے بچنا جو ہے نا دشوار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فکر مدینہ کا ایک سوال ہوا تھا, ایک ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس ہے اسی موضوع کا, یہ اس کا بھی جواب دے دیجئے دونوں ساتھ. شاہد عرفان لطیف, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ سانس لینا بھول جاؤں مگر فکر مدینہ کرنا نہ بھولوں. مبالغہ ہے, مطلب کہ سانس لینا بھول جاؤں تو سانس لینے میں سب کوئی نیت نہیں کرتا نا میں سانس لے رہا ہوں, اس لیے وہ بغیر بھولے بھی سانس چلتا رہتا ہے, نیند میں بھی چلتا ہے, بےہوشی میں بھی چلتا ہے سانس تو جی بغیر اختیار چل ہی رہا ہوتا سانس تو. اللہ کرے کہ آخری سانس جب ہو نا تو مدینے میں فکر مدینہ کرتے کرتے حقیقت میں مدینے میں ہوں، زیر گنبد خضرا ہوں. تو یہ کہ فکر مدینہ تو واقعی کرنی چاہیے. فکر مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں وہ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے وہ سوچ سوچ کے پر کرنا ہوتا ہے روزانہ رات کو، یہ نہیں کہ مہینے میں ایک بار یاد کر کر کے کر دیا تو وہ غلطیاں بھی بہت ہوں گی اور وہ بات نہیں بنے گی کہ ایک دن کرو گے تو آپ کو یوں لگے گا یار ابھی کم میں کل میں یہ رہ گیا تھا، ہاں یہ بھی کر لوں گا، وہ رہ گیا تھا تو وہ ہاں آج نہ رہ گیا تھا کل کر لوں گا. ایک مہینے کے بعد جب کریں گے تو وہ بات نہیں بنے گی نا. بہت سارے مدنی انعامات آپ کے چھوٹ سکتے ہیں، ڈیلی کریں. اور حقیقت میں فکر مدینہ جو ہے نا محاسبہ اپنے نفس کا، میں نے یہ نیکیاں کی میں نے وہ نیکیاں کی، یہ محاسبہ نہیں ہے. نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ اگر ہو گیا تو یاد رکھو. نیکیاں اگر یاد رہی تو پھر اس پہ اگر پھولتے رہیں تو مشکل ہو جائے، گناہ یاد نہیں رکھے اور بھولتے رہے تو بھی مشکل ہو جائے. گناہ پر تو ڈرتا ہی رہے بندہ. تو اصل محاسبہ یعنی فکر مدینہ محاسبہ اپنا، رات کو یا عام طور پر رات ہی کو ہوتا ہے کہ دن کی ایکٹیویٹیز رات کو رک جاتی ہیں سرگرمیاں، تو آج میں نے کیا کیا کیا. تو اگر کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے تو توبہ کرے، اس پر اپنے آپ کو ڈانٹے، خود ہی کو کوئی سزا دے، اب اتنے درود شریف تم کو پڑھنے ہوں گے یا اتنا ذکر کرنا ہوگا، اتنے نفل پڑھنے ہوں گے، تم نے فلاں گناہ کیوں کیا. اگر بندے کی حق تلفی کی ہے معاذ اللہ تو توبہ کے ساتھ ساتھ فوری طور پر اس کی تلافی بھی کرے. ڈانٹ دیا تھا، یاد آ گیا کہ یار فلاں کو ڈانٹ دیا تھا میں نے بلا وجہ شرعی، تو اب اس کو ڈھونڈ کے اس سے معافی مانگے. تو اس طرح مطلب یہ کہ فکر مدینہ کرنا چاہیے. اور جس نے نہیں جو پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے فکر مدینہ قلم سے تو نہیں ہوتا نا، نہ اس کے لیے کوئی اردو زبان کی قید ہے. ہر ایک اپنے اپنی سوچنے کی بات ہے نا. فکر مدینہ تو غور کرنا، فکر مانے غور. سنیں بابا وہ اپنا جو رسالہ ہے نا اس میں یہ کہ وہ قلم سے ٹک لگانا پڑتا ہے. وہ صحیح ہے، رسالے والا ہے تو کسی اور سے بھی ٹک لگوا سکتے ہیں نا. جو اردو نہیں جانتا اس کو عمل کرنا تو یہ نہیں کہ اس کو معاف ہو گیا سارا، اس کو بھی عمل تو کرنے ہیں نا. دوسرے سے کر بھروا لے، سیکھ لے اردو، اتنی سیکھ لے کہ یہ رسالہ پڑھنے قابل ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر اس میں یوں ہو جائے دوسرا پڑھ کر بتائے پہلا سوال دوسرا سوال، اور اس کو جو ہے نا یہ ٹک خود کرے تاکہ اگر بعض جگہ کہیں ایسا ہوتا کہ کوئی گناہ والا سلسلہ ہو اظہار گناہ کا تو اس سے بچت ہو سکے. گناہوں کے ٹک مارک کا تو اب نہیں ہے سلسلہ، گناہوں کا اظہار تو گناہ کا اظہار نہ ہو تو اس لیے وہ اب تو تعداد کی بات ہے نا. نہیں بابا اصل میں یہ ہے نا کہ کیا آج اپنے پانچویں نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی. آواز صاف آئی نہیں ہے آپ کی حضور. جیسے بابا وہ دوسرا مدنی نام ہے نا با جماعت والا، تو اس میں یہی کہ وہ اب جمع نہیں کرایا جاتا، ٹیک مار تو اس نے کرنا ہے تاکہ اگر اس کی کوتاہی اگر ہو گئی ہو تاکہ، چونکہ فکر مدینہ کا فائدہ یہی نا کہ آج اگر سمجھے کہ وہ دو نماز اگر چھوٹ گئی جماعت کے ساتھ تو یہ کیوں چھوٹی، یہ توجہ رہے گی نا. اشراق چاش اگر چھوٹی تو کیوں چھوٹی، چلو بھائی کل میں اس میں تنزلی نہ ہو کل ترقی ہو، تو فکر مدینہ کا فائدہ تو یہ ہے. تو اب اس میں یہ کہ یہ جمع نہیں کرایا جاتا. اچھا ہاں تو یہ صحیح ہے کہ وہ سوال پڑھ کے سنائے اور یہ اس میں ٹک مارک کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھلے بے پڑا ہے تو کیا وہ گنتی تو گھڑی دیکھنا کس کو نہیں آتی، چلو گھڑی بھی دیکھنا نہیں آتی تو پھر بھی یوں کر کے تو گن سکتے نا، یہ خانہ پہلا، دوسرا خانہ، تیسرا خانہ، تو دوسرے خانے میں نماز ہے، چوتھے خانے میں یہ ہے کہ جھوٹ تو نہیں بولا تھا، پانچویں خانے میں یہ ہے کہ غیبت تو نہیں. خانے گن کر تو ٹک مارک کر سکتا ہے، اگر جذبہ ہو تو سب ہو جائے گا. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شانت تاری گزار ہوں. پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن ذمہ دار ہے اور اس سے دوسری اسلامی بہن کا ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ذہن نہیں بن پا رہا, اور یہ کسی ایک اسلامی بہن کا ذہن نہیں, ذیلی حلقات تک یہی پوزیشن ہے, کسی کا بھی تقریباً ان کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنے کا ذہن نہیں بن پا رہا. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ مدنی فول عطا فرما دی. اب اس کے اسباب ہوں گے کچھ نہ کچھ کہ مل کر کام کرنے کا ذہن کیوں نہیں بنتا. اب وہ جیسا سبب ہو ویسا علاج اسے کرنا ہوگا. مثلا یہ کہ ایک اسلامی بہن ہے وہ بھی ساتھ میں کام کر رہی ہے, لیکن یہ کہ وہ اطاعت نہیں کرتی, اس لیے بات نہیں بن رہی اور دل نہیں کر رہا کام کرنے کا, تو اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو اگر یہ ذمہ دار ہے تو اس کے اطاعت کا ذہن بنائے اس کا, یا اگر اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہتی مزہ نہیں آتا تو اس کا علاج کرے. اگر وہ حقیر لگتی ہے گھٹیا لگتی ہے تو اپنے تکبر کا علاج کرے, اور کسی طرح بھی اپنے ساتھ اس کو ملا, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے مزاج میں تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. ذہنی ہم آہنگی تو دو بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی, باپ بیٹے میں نہیں ہوتی, ماں بیٹی میں نہیں ہوتی. ایک گھر کے اگر پانچ افراد ہو تو کوئی مشرق میں جا رہا تو کوئی مغرب میں, کوئی آسمان کی باتیں کر رہا تو کوئی زمین کے نیچے کی تحقیق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں سب کو مل کر رہنا ہی ہے نا, کچھ نہ کچھ آپس میں صلاح صفائی کے ساتھ کچھ تو ترکیب کرنی ہوتی ہے. تو اگر اسلامی بہن سمجھدار ہوگی نا تو سب کو لے کر چلے گی, اگر نہ سمجھ ہوگی تو پھر وہ بھلے ذمہ دار ہو وہ غیر ذمہ داری کا مطلب مظاہرہ کرتے ہوئے کام بگاڑ بیٹھے گی. تو اس لیے دل بڑا رکھ کر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. سمندر کی مثال پیش کرنا ہے کہ سمندر جو ہے اس میں ندی بھی ہوتی ہے, پہاڑی چشمے بھی ہوتے ہیں, اور بارش کا پانی وہ بھی سمندر میں, اور گندی نالیوں کا پانی گٹروں کا پانی وہ بھی سمندر میں ہوتا ہے. اور سمندر ہر ایک کو اپنے رنگ میں رنگ کر وہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا دیتا ہے. تو اس کے ذمہ داروں کو بھی, اسلامی بھائیوں کا اسلامی بہنوں, اسی طرح سب کو ساتھ لے کر چلنا ہی پڑے گا, ورنہ کام ہو نہیں سکتا. اکیلا یا اکیلی اگر بہت ذہین بھی ہوئی بہت با اخلاق بھی ہوئی تو اکیلی چار دیواری میں گھر کے خالی بیٹھی رہے اور مدنی کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نہ کرے تو اکیلی ہی رہے گی, کام تو نہیں ہوگا. تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ذہنی ہم آہنگی کا فقدان دور فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کا ذہن نہیں بنتا ہے نا تو وہ دوسروں کا ذہن بناتی کہ مطلب ہمیں اکیلا کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, جیسا ابھی سوال میں ہوا تھا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کا ذہن نہیں بن رہا ہے. تو یہ بسا اوقات جو ہے وہ کوئی ایک آدھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا ذہن بناتا ہے کہ یہ ہم کو یوں ہی کرنا ہے, ہم کو یوں کرنا ہے. تو وہ بعدوں کا بڑی ذمہ داری پر اگر کسی کو مقرر کیا جائے تو وہ نچلی سطح پر اگر کسی کی تبدیلی ہوئی تو بسا اوقات وہ ذہن بننے نہیں دیتے کسی کا. آئیے ہوتا ہے, بعض کی عادت ہوتی ہے وہ غیبتیں اور بستومتیں بدگمانیاں گناہوں کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے, یا جس کو دور کرنا ہوتا ہے کہ یہ تنگ بہت کرتی ہے اس کو دور کرنا ہے, تو اب وہ اس کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے اس کی خوب برائیاں کی جاتی ہیں اور اس طرح اس کو ڈیگریڈ کر کے بدنام کر کے دور کیا جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جو کہ نہایت گھناؤنا کام ہے. دعوت اسلامی کا کام اگر 100% شریعت کے مطابق کوئی کرے, نہ اس میں ریا ہو, نہ ابے جا ہو, نہ کسی کی دل شکنی دل آزاری ایزائے مسلم کچھ بھی نہ ہو, 100% شریعت کے مطابق ہو, تب جا کر یہ مستحب ٹھہرتا ہے. اب اگر اس میں کوئی معصیت داخل ہو گئی, گناہ اس میں شامل ہو گیا, تو اب یہ مستحب ہی نہ رہا دعوت اسلامی کا کام اس شخص کے لیے مستحب نہ رہا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس میں اگر گناہ شامل ہے تو. مثال کے طور پر اب یہ فیضان مدینہ ماں نام آ گیا فیضان مدینہ, اس میں کوئی اپنا آرٹیکل دینا چاہتا ہے مضمون, اس کا نام بھی چھپتا ہے. اب اس نے آرٹیکل دیتے وقت یہ ذہن بنا کے یار یہ تو لاکھ یا لاکھوں چھپیں گے انٹرنیٹ پر بھی آئے گا اپنا نام چمکے گا, تو آرٹیکل مارا ماری کر کے اس نے دیا کہ میرا نام آئے گا. اب یہ آرٹیکل دینا مستحب کام تھا, اب اس نے اپنے نام کے لیے اس نے دیا نا تو ابھی اس کے لیے مستحب نہ رہا. اب وہ جیسی اس کی خواہش کہ اس میرے آرٹیکل کو جو پڑھے گا تو اس کے دل میں میری عزت بنے گی, میری شہرت ہوگی اس آرٹیکل کے ذریعے, کیونکہ یہ دینی آرٹیکل ہے. دنیاوی آرٹیکل کے احکام جدا ہے کہ دینی آرٹیکل کے لیے جو کہ کار ثواب ہے دینی آرٹیکل لکھنا شائع کرنا, تو اب دینی آرٹیکل کے ذریعے اپنے نام کو چمکانا چاہتا ہے, دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت داخل کرنا چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے. یعنی یا تو نام ہو یا اس کو پیسہ ملے, عبادت سے نام یا پیسے کا ارادہ کرنا, پیسے کے حصول کا ارادہ کرنا, یہ ہے ریا. ہاں جہاں جہاں اجازت دیے علماء نے تو وہاں اجازت ہے. مثال کے طور پر امامت کرنا یہ بھی ہے تو عبادت, لیکن وہاں پہلے یعنی اصل مذہب پر تو وہ اس کی اجرت بھی حرام تھی, یعنی اصل مذہب پر حرام ہے, لیکن متاخرین نے بعد کے علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں میں سستی ہو گئی, اب یہ کہ پہلے لوگ جو تھے وہ خود خدمت بھی کر دیتے تھے, ائمہ کرام کی علماء کرام کی خدمت کرتے تھے, اب خدمت سے پیچھے ہٹ گئے تو علماء تلاش معاش فکر معاش میں مبتلا ہوئے, تو مسجد اور محراب اس کو سونا نہیں چھوڑ سکتے, ویران نہیں کر سکتے, تو اب ان کو اجازت دی کہ یہ اس کے لیے چاہے تو اجرت لے سکتے ہیں. اب بھی نہ لینا ہی افضل ہے کہ اجرت لیں گے امامت کی تو اب ان کو ثواب نہیں ملے گا, پیسے ملیں گے, امامت بیچ دی اس نے. تو اسی طرح جو یہ کتابیں لکھتے ہیں اور اس کی بھی اجرت کی صورتیں موجود ہیں جواز کی, لیکن ظاہر ہے جو پیسے کے لیے کام کرے گا تو اب جائز صورت موجود تو ہے جہاں جہاں, تو وہاں پیسے لے گا تو وہ اس نے جو کام کیا وہ بیچ دیا اس نے اپنا کام, اب ثواب. تب چلو آرٹیکل لکھ کر دیا ہم نے اس کو پیسے بھی نہیں دیے, کوئی جا رہا نہیں اس کا, اب اس کی تو یہ ہے نا کہ یار اپنی واہ واہ ہوگی نام ہوگا, تو یہاں ریا داخل ہوگی, حب جاہ سر اٹھائے سینہ تانے آ رہی ہے, نام کی خواہش ہے نا, تو ابھی آرٹیکل اس کے لیے مستحب تو نہیں رہے گا. کہ اگر ریا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ گناہ شامل ہو جائے گا جو ہلاکت خیز, ریا تو ہلاکت خیز ہے. تو یوں مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کے بھی مدنی کام میں اور جو بھی دینی کام ہو اس میں سب میں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان کے چھو دروازے بہت ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے ہماری نیتوں میں گھس جاتا ہے اور ہمارا جو نیک کام ہوتا ہے نا اس کو برباد کر دیتا ہے. اور اس شیطان سے بچنا جو ہے نا ہے ایک کام ہی ہے بہت دشوار, اللہ کی مدد ہو شامل حال تو ہی بچے گا, ورنہ اس طرح کے جو بھی کام ہیں خواہ وہ بیان ہو خواہ کتاب لکھنا ہو خواہ رسالہ لکھنا ہو خواہ آرٹیکل لکھنا ہو خواہ کوئی کلام اپنا اشعار لکھنے ہو, بچنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, یعنی پہاڑ میں سے دودھ کی نہر کھودنے کی طرح, یہ مشکل کے لیے استعمال بہت مشکل کام ہے. اب کلام لکھوں میں اور میرا میں اس میں اپنا تخلص نہ ڈالوں, اتنی محنت سے کلام لکھوں رات جاگ کر دو دو رات نیند قربان کر کے میں نعت شریف لکھوں اور میرا مقطع اس میں نہ آئے میرا نام نہ بولا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اپنا نام بھی ڈالوں گا اس میں. اچھا پھر کسی نے پڑھا سارے شعر پڑھے اور میرا نام نہیں پڑھا تو مجھے غصہ آ گیا, واٹ از دس, یہ کیا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ لکھی نام کے لیے تھی نا نواز شریف، ثواب کے لیے تھوڑی لکھی تھی، ثواب کے لیے لکھی ہوتی تو غصہ کائے کو آتا، تو یہ ہے کتنی بڑی آزمائش. تو اب نام ڈالنا تخلص میں، اپنا تخلص ڈالنا مقتے میں ہے جائز، ریا سے بچنا مشکل ہے، حب جا سے بچنا مشکل ہے پر ہے جائز. اب اگر ریا میں مبتلا ہوا، حب جا میں مبتلا ہوا تو وہ پھر اس پر جیسا وہ مبتلا ہوا ویسا حکم. تو بہت ساری صورتیں، بیان ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو. اب کوئی بڑا آدمی آ گیا، شخصیت آ گئی، اس کو داڑھی رکھوانے ہر ایک کو ذہن بنتا ہے یار یہ داڑھی رکھ لے بس، اب اس کو مطلب حرام کھا رہا ہے لیکن داڑھی رکھوا لو، اس کو سود کھا رہا ہے اس کو امامہ بنوا لو. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نے امامہ لپیٹ لیا اور آپ نے لپیٹ دیا، کوئی غریب آ کر آپ کو بولے گا مجھے امامہ باندھ دو تو آپ کے بازو میں درد ہوگا. اور کوئی پارٹی بولے، سرمایہ دار بولے، کرکٹر بولے، یا کوئی شو بز کا کوئی یعنی کہ یوں نمایاں ایکٹر آپ کو بولے گا یار میں امامہ باندھوں گا مجھے باندھ دو نا، تو آپ تو جیب میں پیسے ڈال کر خرید کر باغ باغ کہلاؤ گے اور اس کو امامہ باندھو گے اور آپ کی نیند اڑ جائے گی خوشی کے مارے، ایک ایک کو کہتے پھرو گے یار وہ نہیں ہے وہ، میں نے اس کا امامہ باندھا، میں نے اس کو داڑھی رکھوائی. پر نہ ہی رکھوا دے تو اچھا تھا یار، آپ نہ رکھوا دے کم از کم. آپ تو کیا یہ کر رہے ہیں، سب کو بولتے رہتے ہیں مطلب. تو اب کسی غریب کو رکھوا دیے تو اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، غریب کو امامہ بندوا دیا، بلکہ وہ میں نے کہا نا اس کے لیے جیب میں ہاتھ تو نہیں جائے گا، وہ اگر خود بھی اگر کہے گا تو اتنا مزہ نہیں آئے گا باندھنے میں، سرمایہ دار کو باندھنے میں مزہ آئے گا، داڑھی بنڈے کو جو دو بار گھس گھس کے اپنا چہرہ رگڑتا ہے اس کو امامہ باندھنا ہے. اور امامہ کیا باندھے گا، آپ نے یہ 200 روپے کا امامہ دیا نا، یہ جا کر پھر لپیٹ کے باہر نکلنے سے پہلے یا آپ جب تک دیکھ رہے ہیں تب تک سر پہ رہے گا. پھر یہ امامہ اترا اور اترا تو مستقل اترا، یہ تھوڑی پہنے گا امامہ، خالی خالی راضی ہو جاتے ہیں یار بندوا کر، امامہ اتنے پیسے تو میرے کو دے دیا کرے. ویسے ہی خوش طبی کے لیے بولو مجھے دینے آنا مت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو میں بنی منی حضرت تاریہ بابل مدینہ کراتی سے بول رہی ہوں. پیارے پاپا جان آپ مجھے ایشور کا مطلب بتا دیں، کتنے دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارے اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت حسان کا سوال، مرحبا مدنی منی بنت حسان. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. مدینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ارشادات موجود ہیں بیضۃ الاسرار شریف. سر کی جمع اسرار، سر من راز، بیضت من بشارت خوشخبری. تو بیضۃ الاسرار شریف میں اس طرح کے اقوال موجود ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میرا رب نہیں فرماتا اے عبد القادر کھا لو، اے عبد القادر پی لو. تو اس طرح کے اقوال کو میرے آقا اعلی حضرت نے نظم کیا ہے، تو ہم نعت خوان سے سنیں گے انشاءاللہ. قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہر تیرا چاہنے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گیارہویں شریف کے گیارہ دن تک تو تعاون کر دیتے, جھنڈے غائب ہیں, کل بھی نہیں تھے. بہت سارے جھنڈے رکھے ہوئے مدنی چینل میں, میں بھول جاتا ہوں سر بولنا ان کو, لائیو بول دو اور کیا, وہ سب دبے پڑے ہوں گے. تو ڈھونڈ کے ذرا ان کو دو یار, عاشقان غوث آدم کو جھنڈے لے رہا ہے خوب. پھر یہ غوثیہ, یہ چلو سے غوثیہ کے جھنڈے بھی اٹھا جاتے ہیں. ہم نے 112 تقریباً لیے تھے اور اب 500 کے قریب رہ گئے. حالانکہ سب پہرا سب کچھ منع کیا ہوا ہے کہ باہر نہیں جانا چاہیے, لیکن لگتا ہے باہر چلے جاتے ہیں, کم ہو گئے. اسی لیے ہم نے اپنے لیے تھے کہ یہ اندر ہی رہیں گے, اور تاکہ مدنی چینل کے تو وہ مدنی عطیات کے ہوتے ہیں نا, تو مکس نہ ہو جائیں. ہم نے اپنی نشانی بھی لگائی, اب کوئی اللہ کرے ڈھونڈنے کی توفیق ملے تو ڈھونڈے. اس میں دائرہ سب پہ لگوایا ہے جھنڈے پہ, دائرے والے جھنڈے جہاں بھی ہوئے ہمارے فی الحال. مگر یہ اس کا بھی خیر امکان تو رہے گا کہ وہ دیوان کی میں کوئی دائرے لگا دے, اس پہ بھی مدنی چینل کے جھنڈوں میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا غوث, آدھے کو یہ دائرے والا, یہ میرا خیال ہمارا جھنڈا ہے جو باہر نکل آیا ہے. اب بہت کم ہو گئے یار وہ, اب تو کل میرے کو احساس ہو, میں نے کہا یہ جھنڈے نہیں ایسا ہوئے ہاتھ میں, تھوڑے تھوڑے وہ خالی خالی کھڑے ہوئے. آج بھی خالی خالی کھڑے ہوئے تھے جھنڈے, اس میں ہم نے ڈالے تھے یار. واپسی کی کیسے ترکیب ہو جس کے پاس ہو اور واپس کرنا. اب جو جان بوجھ کر لے گیا وہ تو سارے گناہگار ہے, گھر میں لے گیا تو, اور اس کو پتا نہیں بےچارا یہاں لے آئے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب تو مکس ہو گئے, کیا کریں, کون ڈھونڈے گا, کیسے ہوگا, شاید دوسرے خریدنے پڑیں گے, ابھی دو تین دن ہے. تو یہ پھر دیکھو اللہ مالی کرتے ہیں کچھ. اگر ضائع ہو گیا یا اگر کوئی جان بوجھ کے لے گیا, اب اس نے مدنی چینل پہ آپ کو یہ سنا, اب اگر وہ ضائع ہو گیا تو وہ کیا کرے, کس سے معافی مانگے یا تاون؟ اگر کوئی بھول کر لے گیا اپنے گھر تو میری طرف سے معاف ہے اس کو. بابا جان بوجھ کے لے گیا وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں, جان بوجھ کر لے گیا تو وہ چیز بھی ہلاک ہو گئی. شہید ہے کہ اندر چھوڑے کے جھنڈے جو دیے جاتے ہیں تو تھوڑی تحفہ دیا جاتا ہے. اب چیز شہید ہو گئی, اب کیا کرے وہ؟ میرے پرچموں کو اگر کسی کے ذریعے کوئی نقصان پہنچا ہے تو میں نے معاف کیا. اب اخلاقی طور پر اگر ہے تو دے جانا چاہیے. حاجی امین کے حوالے کر دیں, یہ اندر بھی جلوس سے غوثیہ کی رونق ہے نا جھنڈے یار, سب سے پرچم ہم نے لیے. پھر اس کی ہم نے ٹیکنیک کی ہے کچھ کہ یہ ڈنڈی سے جدا نہ ہو, اندر میں ہی رہے, کچھ محنتیں کی ہیں اس پر, ورنہ یہ تو باہر سے لوگ آپ تو نکل جاتا ہے جھنڈا اور پھر ڈنڈی خالی رہ جاتی ہے یا ادھورا لٹک جاتا ہے. اس پر کام کروایا تھا تھوڑا, تھے بھی مضبوط الحمدللہ, ڈنڈی سے وہ نکلتے نہیں تھے. یہ جلوس ہے غوثیہ کی ایک رونق, برکت مدنی چینل کی رونق ہے, سر میری ذات کے لیے تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, بڑی رات ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ کیا دکھائیں گے, اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ابھی تیار نہیں ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دکھا دیں گے. امامت کی اجرت کے تعلق سے جو مسئلہ بیان ہوا وہ درست تھا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ امامت کی اجرت لی تو ثواب نہیں ملے گا کہ وہ امامت بیچ چکا, تقریباً یہ الفاظ ہے. البتہ علامہ شامی قدس سرہ السامی نے کچھ اس میں ایک الگ سے مطلب گنجائش یوں نکالی ہے کہ امامت کی اگر مستحق ہے, حقدار ہے, نہ غریب ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں آمدنی کا, اس کو پیسے نہیں ہیں اور ذرا کھانا بھی ہے, بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, اگر مستحق ہے اور اس نیت سے پیسے لے کہ اگر پیسے ہوتے تو نہ لیتا, اس صورت میں ثواب ملے گا امامت کا. جزاک اللہ. تو یہ بالکل مستثنا صورت ہے, مستثنا صورت ہے. یہاں تو پیسے ہوتے ہیں تو پھر لڑائی کرتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ, اس کے لیے ثواب کہاں سے آئے گا, کیسے ملے گا؟ پیسوں کے لیے لڑتا ہے, ہرس کی وجہ سے لڑتا ہے. ہاں اگر اس کو پورا نہیں ہوتا اور واقعی کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے اور اس لیے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ بڑھا دو, تو وہ الگ صورت ہے. لیکن اب یہ کہ یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب ہے کہ معاملہ ہے نا, وہ غور کرے کہ وہ کاہے کے لیے مطالبہ کر رہا ہے. لیکن زیادہ تر معاملہ ہرس بہت بڑھ گئی ہے, یعنی کہ ہر طرف ہرس ہرس ہرس پھیلی ہوئی ہے, مگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ ہرس ہے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو. اور قرینہ واضح لانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, بلکہ واضح قرینہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلو سوال کیجیے. یہ سوال جو ہے بڑا توجہ طلب ہے. اسلامی بہن کہتی ہیں منقبت, کیا یہ منقبت پڑھ سکتے ہیں؟ یا غوث بلا لو, مجھے بغداد بلا لو. واہ, اب یہ کہ حکایت کرنے میں کیا ہے؟ جس عام طور پہ یہ جو بھی کلام پڑھا جائے حکایت ہوتا ہے, کسی نے لکھا. اب اس میں ایسے ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اپنی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن ہم جو پڑھتے ہیں تو شاعر نے لکھا تو شاعر کی طرف سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو جس نے لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے بغداد بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ تھوڑی سی جھلک دکھا دیں کہ بڑی رات کو کون سا مدنی گلدستہ دکھائیں گے. مکمل مدنی گلدستہ دیکھیے گیارہویں شریف کے مدنی مذاکرے میں بروز پیر 10:11 پر. یہ 3 سال کا مدنی منا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم براہ راست آپ کو دکھائیں گے اور براہ راست یہاں سے سوال ہوں گے اور وہ انشاءاللہ جواب دے گا بڑی رات کو 10:11 پر لائیو دکھائیں گے. انہوں نے مدنی گلدستہ بولا ہے لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ. بس اب گیارہویں شریف کو تیار ناظرین بالکل تیار رہنا, حاضرین آپ بھی بالکل الرٹ رہنا. 10:11 گیارہویں شب تو ہم اس کا اعلان بھی بدل دیتے ہیں نا کہ اس مدنی منع کو مدنی چینل پر اور فیدان مدینہ میں دیکھیے براہ راست 10:11 پر. ماشاء اللہ کہنا نہ بھولیے, ماشاء اللہ. جب کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ اس کو نظر نہ لگے. اب 3 سال کا مدنی منع ایسا, یہ ہمارا گوسیا کمپیوٹر ہے. انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میں اس کو سوالات کروں گا اور انشاءاللہ وہ جوابات دیں گے. یہ ایک اور سوال ہے, اسلامی بہن کا ہی سوال لگتا ہے. کہیں محفل نعت کرنے جاؤں, وہاں محفل میں آنے والی عورتیں 10-20 روپے دیتی ہیں, پھر محفل ختم ہونے کے بعد وہ پیسے محفل کرنے والی کو دیے جاتے ہیں, کیا وہ پیسے لینا جائز ہے اور استعمال کرنا کیسا؟ جام سوال دوبارہ. یہ اسلامی بہن جہاں محفل کرنے جاتی ہوں گی, نعت پڑھتی ہوں گی ہو سکتا ہے, تو وہاں پر ان کو 10-20 روپے ملتے ہوں گے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر محفل ختم ہونے کے بعد وہ پیسے محفل کرنے والی کو دیے جاتے ہیں. صاحب خانہ یا تو یہ کہ محفل جو کر رہی ہے اس کو دیے جاتے ہیں اور یہ پیسے کسی اور کو جمع کیے جاتے ہوں گے, تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پیسے لینا جائز ہے یا استعمال کرنا کیسا؟ صراحتن دلالتن اگر وہ اجرت کی ترکیب نہ ہو, اجرت کی دو صورتیں ہیں تو یہ نا کہ جیسے کہ طے کر لیا تب بھی اجرت ہے, اور یہ کہ طے نہیں کیا لیکن انڈر اسٹوڈ ہے کہ دینے والے کو پتا کہ مجھے دینا پڑے گا, لینے والے کو پتا کہ ملے گا, لینا ہی ہے مجھے, تو یہ بھی اجرت, یہ دلالتن اجرت کہلائے گی انڈر اسٹوڈ. اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر اٹھا کر کسی نے سونے کی اینٹ دے دی تو وہ لینے والے کے لیے جائز ہے. یعنی نعت پڑھنے والے کی بات کروں, نعت پڑھی یا تلاوت کی, تو ان کو اگر اس طرح یا صراحتن طے ہو گیا کہ بھئی کچھ بھی نہیں لوں گا, وہ بھی بولا ٹھیک ہے کچھ نہیں دوں گا, اب اس نے اپنی مرضی سے جو چاہ دے دیا, یہ بھی نہ کہا جائے خوشی سے دے دینا تب بھی یہ اجرت کی صورت ہے. تو بہرحال اس طرح اس کو مل گئے پیسے پڑھنے والے کو, اور اس نے اٹھا کر اگر میزبان کو دے دیے, یعنی کوئی طے نہیں ہے ویسے اٹھا کر دے دیے, تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر پہلے سے طے ہو کہ جو بھی ملے گا یہ ہوگا میزبان کا, تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اب تو یہ اس کی اجرت تو ہوئی نہیں نا, وہ تو اس کو وکیل کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ یہ دینا تو اس کو اصل میزبان کو, تو میزبان اس لیے محفل سجائے کہ لوگ اس کو پیسے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے میزبان کے پاس جمع کیے جا رہے ہیں اور جب یہ محفل کرنے والی جائے تو یہ جاتے جاتے میزبان جو ہے یہ محفل کرنے والی کو پیسے دے دے, یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. ایسا سنا کبھی نہیں ہے, پہلی بار یہ سوال کے ذریعے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تعجب ہے, ورنہ مان کون کرتا ہے؟ پڑھنے والا, بلانے والا خوشامد کرتا ہے. آؤ نا یار, آؤ نا, خوش کر دیں گے, آؤ نا. تو اسی صورت میں وہ پڑھے گا کون کہ اس کو دینے پڑیں گے؟ یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہو گیا, تو یا تو سوال ہم سمجھ نہیں پائے. تو بیرون ملک شاید اس طرح ہوتا ہے کہ مہمان جو آتے ہیں نا وہ لے کر جاتے ہیں, وہاں کچھ ہے اس طرح کے مہمان نا, تو نعت خوان مہمان ہوا نا تو لے ہی جاتا ہے نہیں یہاں بھی نعت خوان دے گا کہ نہیں وہ دے گا تو وہ دینے کا بھی ان کی آپس کی ترکیب ہوتی ہے ایک جیب میں ہاتھ ڈالے گا اب کوئی نہیں ڈالتا جیب میں ہاتھ تو نکلوانے کی ترکیب ہوتی ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا نعت خوان نے ایک نعت خوان پڑھ رہا ہے دونوں کی ترکیب ہے یہ نکالا اس نے نوٹ اب اس سے نکلوانا ہے یوں کر کے یہ اب وہ کہاں پر رقم نہیں پڑی ہے اس کے بعد یہ تو لوٹ کے آئے اب اس کو مروت میں دینا پڑا تو یوں مطلب یعنی کہ یہ پیسے اگلواتے ہیں دل سے ارے تھوڑی دیتا ہوگا یہ بھی ہوتا ہے مطلب نعت خوانیوں میں تو تماشا بنا رکھا ہے یار اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور پھر سواب پہ پڑھیں گے کیا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب منہ ہو یا نہ ہو مگر دوسرے کی جیب سے نکلواتے ضرور ہے اور پڑھیں گے یوں کہ کون دیتا ہے دینے والا دینے کو منہ چاہیے اب یار کائے کو ایسا کرتے ہو جیب سے نکلواتے اور پھر بولتے ہیں دینے والا سچا ہمارا نبی بات تو تم صحیح کرتے ہو کہ دینے والا واقعی سچا ہمارا نبی ہے اس کی جیب سے نکلوا رہے ٹیکنیک کے ساتھ جو ایسا کرتے ہیں میں اس کو بولتا ہوں ناراض نہیں ہونا یہ آج کل ٹیکنیک ہے میں گھر کا بھیجی ہوں اور پتہ ہے مطلب آپ مجھ سے زیادہ شاید اب تو جانتے ہو اب تو یہ ٹیکنیک بہت بڑھ گئی ہوگی صلی اللہ تعالی علی محمد اور نوٹیں یوں نچھاور کرتے ہیں اور اس میں مقدس تحریریں ہوتی ہیں احمد کسی کے نام کے ساتھ سائن میں احمد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں تو اسلامی نام ہوتے ہیں نا مسلمانوں کا ملک ہے تو سائن کرنے والے مسلمان تو ان کے نام ہوتے ہیں اور یہ یوں لٹاتے ہوئے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں نوٹ اور ہے حساب کتاب دینا ہی ہے تو وہ چپکے سے کوئی دے دے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے تھوڑا نام ہونا چاہیے دینے والے کا بھی نظر آئے تو اگر نام کی نیت نہ ہو کچھ نہ ہو کوئی یوں دیتا ہے نعت کا شعر سن کر تو ہے جائز ناجائز نہیں ہے ہاں اگر وہی صورت ہے کہ بھائی اتنے اور یہ کہ چلو اس طرح مجھے دے دینا تھا کہ یہ دوسرا کیوں کھینچ کے بھی لائے گا تو یہ جتنے طے ہوئے مثال کے طور پہ 10,000 طے ہوئے تو اب یہ 10,000 یوں اس کو لفافہ نہیں دے رہا بلکہ یوں لٹا یوں ترکیب سے دے رہا سب کے سامنے دوسروں سے نکلوا رہا ہے تو یہ ایک الگ ہوتا ہے یہ بھی اجرتی ہے اگر ایسا کیا جائے تو اللہ تعالی اخلاص دے اور ہمیں ورنہ اگر آدمی ثواب پر نظر رکھے نا پیسہ کہیں نہیں گیا ثواب پر نظر رکھے اللہ کی عطا سے اور قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے جو ملے گا نا آئندہ نسلیں بھی ہماری کھائیں گی مگر نیت صاحب منزل حسن مگر ہم ہر فرد کو نہیں کہتے کہ وہ اس طرح اس کی نیت ہے جو ایسا کرتا ہے میں تو اس کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہوں بولتا رہتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے میں ضلع بہاولپور مہراب والا سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان میں اکثر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا تو میں یہ ورد وظیفہ کرتا تھا یا غوث العظم دستگیر پیر ہر بلاچیر تو اللہ کی رحمت سے میری زندگی میں دنیاوی کاروباری حالات اتنے بہتر ہوئے کہ الحمدللہ میں ہر سال محفل میلاد بھی مناتا ہوں اور ہر گیارہ بھی مناتا ہوں اور میں نیکی کے کاموں میں مجھے بڑی سستی ہوتی تھی تو اس ورد سے اللہ کی رحمت سے میں صبح اور شام کو 2 درس دیتا ہوں اور 1 درس اپنے گھر میں بھی دیتا ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے دین اور دنیا دونوں میرے لیے بہت ہی یعنی خوش بخت ہو گئے تو یہ میرا وظیفہ پڑھنا دورانا یا غوث العظم دستگیر پیر ہر بلاچیر آیا کہ شرعی طور پر سے جائز ہے میں نے تو دین کے حساب سے بہت فائدہ اٹھایا ہے تو آپ بھی اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ میرے باپا جان اور میرے باپا جان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے تو غریبوں کو اور جن کا دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا ان کو ایک وظیفہ بتا دیا یا غوث العظم دستگیر یا غوث الاعظم دستگیر، یا غوث الاعظم دستگیر ہر بلا چیر، یا غوث الاعظم دستگیر، دست تگیر یہ نہیں ہے، دست گیر ہاتھ پکڑ، اے بہت بڑے غوث، اے بہت بڑے فریاد رس، اے بہت بڑے فریاد سننے والے، میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے سنبھال لے، ہر بلا چیر، اور جو بھی بلا مجھ پر آئے اس کو چیر ڈال، پھاڑ ڈال، مجھ سے دور فرما دے. ویسے مشہور یہ الفاظ ہیں، یا پیر دستگیر ہر بلا چیر، لیکن چلو انہوں نے یہ ورد کیا ہے تو دوسرا بھی کوئی چاہے تو کر سکتا ہے. یا غوث الاعظم دستگیر ہر بلا چیر، گیرا ہے بلا میں بلتا تو ماشاءاللہ. یہ ایک سوال ہے، پہلے بھی شاید ہو چکا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 786 کے مراد جو ہے یہ کیسے ہے؟ یہ علم الاعداد ایک علم ہے، علم الاعداد یعنی ہندسوں کا علم، ہندسا وہ حروف کب اس کا چارٹ بھی ہم نے بنایا، اعداد عدد تعداد، ہاں وہ چارٹ، ہاں یہ ایک بنایا ہے، با کے اتنے عدد بنتے ہیں، سین کے اتنے، چالیس کے، میم کے اتنے، الف کے اتنے، دو لام ہیں، تو اس طرح کر کے ٹوٹل یہ بنتا ہے 786. تو یہ ایک علم الاعداد ہے، علماء اس کو قبول کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس لکھنے میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو اپنی نرالی شان ہے. یہ 786 کس طرح لکھتے تھے پتا آپ کو؟ یعنی اب سوال کر لینا نہ، مشکل ہے، دیکھو مدنیوں کو پتا ہوگا، ہاتھ اٹھا رہے بابا، شاید بعض مدنیوں کو، شاید تعویذات اتاریہ والوں کو بھی پتا ہو، ہاں ان کو تو وہ نقش لکھنے میں بھی تو اعلیٰ حضرت کی اپنی ترکیب ہے. چلیے بھائی جواب دیجئے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 786 کس طرح لکھتے تھے؟ بتاؤ گے ان کو، کسوٹی نہیں لینی چاہیے، انشاءاللہ ان کو مبارک پانی اور کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے مبارک دھاگے اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی خوبصورت کتاب تحفے میں دی جائے گی. یار ایک کائے کو بخل کرتے اور گیارہویں شریف کا مہینہ میں دو نئے دبا کے ان کو، ہے بھی مشکل سوال، تو بڑا تو ایسا تحفہ دو گے یہ یادگار ان کے لیے. سراط الجنان، سراط الجنان، یعنی یوں کہا جائے کہ سراط الجنان لے لو پورا سیٹ، یا بہار شریعت کا لے لو، یا رسائل کا لے لو، ہو سکتا ہے کہ سراط الجنان ان کے پاس ہو. مرحبا، انہی سے معلوم کر لیتے ہیں کیا چاہیے. ہاں چھ حصے ہیں، چھ باب ہیں ان کے پاس سراط الجنان کے. جی ہاں چھٹا چل رہا ہے. ہاں تو پورا سیٹ آپ دیں گے ان کو تو یار یہ چھ ان کے بعد ڈبل ہو جائیں گے، آزمائش ہو جائے گی. جواب تو درست ہو جائے بابا، نیت تو ہو گئی ہے لینے. ہاں پہلے جواب بھی ہو صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو مشتاق رحیم بخش اتاری ڈویژن عشق مرشد میپو ساکرو اصحابی کابینہ سے. سبحان اللہ. بابا ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سیدھی طرف سے لکھتے تھے، پہلے چھ پھر آٹھ پھر سات. جواب درست ہے. صراط الجنان. اچھا میں اب اردو کے ہند سے تو شاید حاضرین ناظرین کے لیے سمجھنا دشوار ہوگا, میں انگریزی ہندسوں میں لکھ کر بتاتا ہوں کہ کس طرح لکھ, اب کیسے پتا چلے گا یہ. تو یوں ایک منٹ بابا چند سیکنڈ. جی پہلے چھ پھر آٹھ پھر سات. نہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے, تعویذ کا نقش جب بناتے تھے اس میں بھی سرکار اعلی حضرت سیدھی طرف سے سیدھی طرف سے لپیٹتے تھے تعویذ کو. نقش تو لکھا ہی سیدھی طرف سے جاتا ہے, وہ ان سے اس طرح لکھے جاتے ہیں. اس کو اردو میں بھی اگر لکھ دیں آپ. ایک منٹ. جی تھوڑا سیدھی یہ ویسے میں مدنی انداز میں بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. عربی انداز جو ہے یہ اردو کا انداز ہے. یہ نیچے عربی انداز ہے, مدنی انداز. یہ انگلش کا سیون نہیں ہے, یہ مدنی چھ ہے. محمد. یہ کیا عورت مرغی ذبح کر سکتی ہے؟ مرغی بھی ذبح کر سکتی ہے, بکرا بھی ذبح کر سکتی ہے, ہر ذبیحہ جو بھی حلال جانور ہے عورت ذبح کرے گی تو ذبح ہو جائے گا جبکہ ذبح کرنا جانتی ہو. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ایک سوال آ رہا ہے ہمیں کہ پیارے باپا جان نیک اعمال کو حق مہر کے طور پر دے سکتے ہیں. نیک اعمال, نیک اعمال بطور حق مہر. نیک اعمال کو بطور مہر مقرر کرنا, جسے شوہر سے کہا جائے کہ شوہر بطور مہر یہ کہے کہ میں ہزار قرآن پاک پڑھوں گا بطور مہر, اس شرط پہ نکاح کیا جاتا ہے, تو تلاوت قرآن کو مہر نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے نوافل مقرر کرنا بطور مہر کے شوہر کہے کہ ہزار رکعت نوافل پڑھوں گا اور یہ بطور مہر ہے اور یوں ایجاب قبول ہو جائے, تو اس طرح سے مہر مقرر کرنا فقہ حنفی میں جائز نہیں. مہر کا مال ہونا ضروری ہے. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کا ان کا نکاح جو ہوا تھا اس میں کیا مہر تھا؟ جواب دیجئے بابا. کس سے جواب لینا ہے اس کا؟ ہاں یار میری برادری کو بیچاروں کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ پچاس سے اوپر. قادری کابینات والے ہوش میں ہیں؟ ہاں تو آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. پچاس سال سے اوپر. ذرا قادری کابینہ والے ہاتھ اٹھا کر اپنی موجودگی کا اظہار کریں. ماشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ بتا کے چور جاگے گے, جگائیں گے شیطان کو, بھگائیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. اور فیضان مدینہ پڑھیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ, خریدیں گے خریدوائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ مہانامہ فیضان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی عطا فرما دیں, ارشاد فرما دیں کہ یہ ہاتھ میں آتے کتنی دیر میں پڑھ لے. یہ پیج کتنے ہیں؟ 63 ہوں گے. 63 کچھ انگریزی بھی ہے, تو انگریزی بھلے نہیں آتی تو نہ پڑھیں. نہ پڑھیں. اردو 58 پیجز ہیں. کب تک؟ پہلا ماہنامہ تو ویسے نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے نا, یوں کہ بس جلدی جلدی پڑھ ڈالوں, تو یوں چلو نفسیاتی اثر فائدہ لو, اپنے جذبے کا جائز فائدہ اٹھائیں. بڑی رات کو ملے گا آپ کو, ابھی تو ظاہر ہے کہ نہیں ملے گا مکتبۃ المدینہ سے. یعنی کسی کو بڑی رات مل جائے گا, کسی کو اس کی اگلی رات مل جائے گا. ہاتھ میں آتے کب تک پڑھ لیں؟ میرے کو 127 ملے تحفے میں آج. ماشاء اللہ جی. کب تک پڑھ لیں گے؟ 72 گھنٹے رکھیں. رات میں فہرست تو پڑھ سکیں گے آپ 72 گھنٹے. ابھی اٹھتے تھک جائیں گے نا. بہتر گھنٹوں کا حساب رکھیں. یا 7 دنوں میں پڑھ لیں. یہ جلدی جلدی پڑھیں گے نا گھنٹے. مضامین ہے, مضامین ہے, مطلب اس میں سمجھ کچھ نہیں آئی. سمجھنے والے بھی اس میں کافی. اور ابھی مدنی مذاکرے کے بعد ذرا تھکان, نیند, صبح بھی کچھ نہ کچھ کام تو ہے نا. طلبہ کہہ رہے ہیں تو طلبہ کو پڑھنا نہیں ہے کہ صبح؟ یوں چھٹی تھوڑی ہے تو ایک ہفتے کا ٹائم. مدنی مذاکرے کے بعد تو پڑھنے کا اگر ہے ہیبٹ آپ کی کہ جاگ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو الگ بات ہے, ورنہ کل کی اس کی خاطر چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فارغ وقت میں پڑھنا. بڑی رات سے ادب دے دیں. ہاں بڑی رات سے ہی. نہیں ابھی میرے پاس تھوڑے تو یہاں بھی ہیں, 127 تھے کل, کچھ بانٹے میں نے. انشاءاللہ تو کب تک پڑھیں گے؟ چلو مفتی صاحب ہاتھ بڑھا رہے ہیں, کچھ لکھ. بزرگوں سے ادب نہیں لیا جاتا. اللہ سے ادب کیسے لے یار؟ اگر وہ خود ذہن نصیب. ان کو تو پیش کر دیا تھا. 7 دن کا خود فرما رہے ہیں جی. بیٹھو گے نیچے تو ہاں بھائی, یہ تو کہتے میں نے پڑھ لیا. یوں اب یہ کیوں اور یوں اور یہ کچھ نہیں ہوا, پڑھ لیا. اس نے ذہن رکھو پڑھ لیا. نام تو پڑھی لیا ہوگا نا. ان کا تعلق ہے المدینۃ العلمیہ سے, تو تفتیش اور یہ سب ترکیبیں ان کی ہوتی ہے. تو یہ پڑھ ڈالا انہوں نے, اس میں تو ظاہر ان کو پڑھے بغیر تفتیش ہو نہیں سکتی. ان مانو کر پڑھ لیا. مرحبا. میں تو یہ مدنی التجا کروں گا کہ ہر اسلامی بہن اس میں یہ صورت رکھے کہ ان کے گھر میں ہر ماہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ آنا چاہیے. ہر گھر میں دعوت اسلامی والے کے ہر گھر میں ہر مہینے آنا چاہیے. کاش اللہ ایسا کرم فرما دے. ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آو, ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آو. دنیا بھر میں یا رب دین کا پاپا میرے پاس فیضان مدینہ، پاپا میرے پاس تو ماں نامہ فیضان مدینہ، صحیح بتاؤ موبائل فون میں بھی آ گئے ہیں. ارے واہ یار آپ تو یار کیا، یہ دیکھیے اللہ یہ پڑھتے رہے، یہ پڑھتے رہے، بکیں گے کیسے پھر آپ اس طرح کرو گے؟ تو اب پڑھیں گے انشاءاللہ، بکیں گے بھی. آپ بولتے خریدو بھی اور فون میں مفت بھی دے رہے ہو، دونوں صورتیں ہوں گی بابا، دونوں صورتیں ہوں گی. گھر گھر پہنچانا بھی ہے، موبائل پہنچانا بھی ہے، نیٹ پہنچانا بھی ہے. دیکھیں پڑھتے رہیں پڑھتے جائیں. کیا شان ہے میری دعوت اسلامی کی، میری دعوت اسلامی کمانے کے لیے نہیں بنی، دین پھیلانے کے لیے بنی ہے. تو یہ جو ہے نا، اس میں میں دیکھ رہا ہوں پہلی، یعنی آپ دیکھیے کہ جو شروع میں جو ایک بڑا زبردست واقعہ، بیکار کاموں سے بچی ہے. چلو بھائی، اچھا پھر اس میں آپ یہاں دیکھیں فہرست وغیرہ سے، بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی، پہلا واقعہ. یہ اتنا سبق آموز اور عبرت والا واقعہ بابا، بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی. کیسے ضائع ہوئی؟ یہ سچی کہانی ہے، سچا واقعہ ہوا ہے حال میں. تو یہ جو ہے نا، یہ بھی بالکل یہ لیجئے، اور یہ بڑا ایمان سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ ہے. تو یہ اس ماہنامے میں اس کو دیکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر ماہنامے میں کوئی اس طرح کا ایک سبق آموز یا عبرت ناک واقعہ جو موجودہ دور میں ہوا ہو، وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں، لکھ کر دیں گے. یہ بھی تو پیچھے جی بابا، یہ سردیوں کے لیے. اور انشاءاللہ کوئی سوالن جوابن اس میں کچھ ابھی سوال ہوگا، اس میں کیا ہے وہ دیکھ کر جواب دوں گا میں رسالے میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شادی میں رکاوٹ کا وظیفہ عنایت فرمائیں. اس کا جواب ماہنامہ فیضان مدینہ پیج نمبر 49، نمبر 1، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال ولی کرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور شوہر بھی نیک ملے. نمبر 2، یا حیو یا قیوم 143، یعنی 143 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا ملے گا. ہے نا ماہنامہ فیضان مدینہ کام کا؟ اس طرح کے اور بھی ہیں، بچوں کو اغوا سے بچا دے گا وظیفہ، گم شدہ چیز مل لے گا وظیفہ. بس آپ جلدی آپ کے ہاتھ میں آ جاؤ تو پڑھ ڈالو. بابا یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے ماہنامہ میں رکھی ہے. یہ دیکھیے، یہ کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو کس طرح بیٹھنا چاہیے، اس کا پورا ایک طریقہ کار ہم نے یہاں پر آپ کو لکھ کر دیا ہے. پھر یہ کہ کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے جو کیز ہیں، ان کو شارٹ کیز ہوتی ہیں، ان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، اس کے بھی یہاں پر طریقہ کار دیے گئے ہیں یوزفل ٹپس کر کے. ماشاءاللہ مدینہ، واہ کیا بات ہے مدینہ کی، بہت کچھ ہے یار، بڑا خزانہ ہے اس میں. یار اس میں اپنا ماہنامہ ماہ مسواک، تو مسواک شریف کے فضائل پر 10 فرامین مصطفیٰ بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی مدنی بہاریں بھی ہیں کہ دعوت اسلامی کی دھوم دھام ہے، تو اس کا انگریزی ترجمہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا، انگلش ٹرانسلیشن بھی. یہ بھی دکھائیے جو باپا کے ہاتھ میں، سلطان غوث العظم، سلطان الاولیاء غوث اعظم، سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم. یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، آپ کی سیرت ہے پر از بصیرت. ایک قافلہ بیابان کہاں سے، جیلان سے بغداد کی طرف رواں دما تھا. اب یہ آگے پھر آپ اس میں پڑھ لینا. اس میں یہ بھی ہے جیسے کہ اس ماہ غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو اگلے ماہ جمادی الاولی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم صدیق ہے. تو یوں جن بزرگوں کے ایام جس ماہ میں ہوں گے وہ انشاءاللہ ماہنامے میں ان کے متعلق ان کے سیرت سے متعلق بھی آپ کو مدنی پھول ملیں گے. تو مبلغین کے لیے, مبلغات کے لیے, اسلام بھائیوں کے لیے, مدنی منوں کے لیے مدینہ مدینہ ہے, بڑے بوڑھو سب کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے بابا. ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اور دکھی اسلامی بہنیں جو ہے نا, یہ ٹاپک جو دکھا رہا ہوں نا دکھیاریاں, اب یہ تحفے میں دے دینا منے کے ابو کو. یہ جو عنوان آپ کو دکھا نا, بولتا نہیں منہ سے, میں لکھا ہوا پڑھ لیا ہوگا آپ نے. انشاءاللہ وہ آپ کی منزل آسان ہو جائے گی, تو جلدی لے لو, خرید لو گے تو انشاءاللہ کام آتا رہے گا آپ کو. بھائی جمع کرنا ہر مہینے انشاءاللہ, تو جو ضرورت کی چیز ہوگی آپ ڈھونڈ کر نکال سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب ہمارے بزرگ اسلامی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جان اتاری قادری کابینہ. دیکھو کسی کو پوچھ کر نہیں بتانا, کوئی کسی نے بتایا ہو تو نہیں بتانے کا, نہ کسی چیز سے دیکھ کر بھی نہیں بتانے کا, اپنے ذہن سے بتانے کا ہے. محمد جان اتاری قادری کابینہ. ماشاء اللہ. میری عمر 56 سال ہے سر ابھی. 70 56 56 ماشاء اللہ. آج سوال جو آپ نے پوچھا اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مرتبہ درود پاک کو پڑھا تو پھر اس کا نکاح ہو گیا. سبحان اللہ, جواب درست ہے. یعنی حق مہر 10 بار درود شریف سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. تو یہ حدیث سے روایتیں حدیث ہیں. تو اب کہہ رہے اب کوئی 10 بار درود شریف کروڑ بار درود شریف پڑھے تب بھی حق مہر ادا نہیں ہوگا. ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کو احیاء العلوم کا مکمل سیٹ یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. بول دیا نا متقبل کا پھر خلاصہ کرنا پڑے گا. ارے واہ بھائی, تو یہ پڑھیں گے بھی کہ نہیں؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. ماشاء اللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. محمد افضل ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے کہ عورتیں سر پر سرخ مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ کچھ عورتوں میں مشہور ہے کہ سوا من کانچ کی چوڑیاں اور سوا من سرما اور سوا من داتن دانتوں پہ مارنے کے لیے اس کو استعمال کرنا اپنی زندگی میں ضروری سمجھتی ہیں. اس کے متعلق ارشاد فرما دیجئے. اور اگر کوئی اسلامی بہن امیر اہل سنت کے گھر آنا چاہے تو اس کا ترتیب بتا دیجیے. اس شروع میں کیا کہا انہوں نے؟ وہ تو بعد میں کہا پہلے. ہاں لال مہندی, سرخ مہندی عورت مرد دونوں لگا سکتے ہیں. سر میں, سر کے بالوں میں. عورت ہاتھ میں بھی لگا سکتی ہے, بالوں میں بھی لگا سکتی ہے. اور یہ جو سوا من چوڑیاں تو چلو پھر بھی ممکن ہے. سوا من سرما, پورے شہر کا سرما جمع کریں گے نا تب بھی ہو سکتا ہے. سیرا سوا سیر تو ہو جائے گا, سوا من نہیں ہو سکتا. تو یہ بس وہ عورتوں کی کتاب النساء, عورتوں کی کتاب کی کہانی ہے. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ ان کو سوا من سرما, سوا من چوڑیاں اور سوا من داتن یہ استعمال کرنا ضروری ہو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس میں تیسرا سوال بھی تھا ایک. آپ کے گھر آنا ہو تو کیا کریں اسلام بہنے؟ میں تو مطلب ظاہر ہے کہ عیسائی بہنوں سے ملاقات عیسائی بھائیوں سے نہیں کر پاتا, اور عیسائی بہنوں سے ویسے پردہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں چٹاگوں سے محمد سلمان مصطفی بات کر رہا ہوں. پیارے بابا سے میرا یہ سوال ہے کہ جلجلہ آوے تو اسلامی بہنیں گھر سے باہر نکلے یا نہ نکلے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. اسلامی بہنیں کون سا شاپنگ سینٹر ہے جو اسلامی بہنوں سے خالی ہے؟ جان بچانے کے لیے اپنے نہ بھی بولیں گے نہ تو بھاگ کھڑی ہوں گی. تو جان بچانا تو ضروری ہے نا. تو اس صورت میں یہ کہ جتنا ممکن ہو پردے کی حالت میں باہر نکل آئے. اللہ حفاظت کرنے والا لیکن تدبیر کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری بیوی مجھے امامہ شریف پہننے سے انکار کر کے کہتی ہے آپ ایسے ہی ٹھیک ہو اور ٹوپی میں رہا کرو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تھوڑے سے مدنی پھول بتائیں جس کی وجہ سے مطلب بیوی کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ امامہ پہننے سے مطلب ان کے دل تھوڑا سا ہو جائے. سمجھا نہیں میں مائک پر وضاحت چلو کرتے ہیں. پہلے میں وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے تعلق سے یہ ابھی کہا گیا کہ اگلے ماہ یعنی آنے والا مہینہ گیارہویں شریف کے بعد جو مہینہ آئے گا جمعہ دل اولا اس میں صدیق اکبر کا مہینہ ہے. تو یہاں غلط فہمی ہے بلکہ جمعہ دل اولا نہیں جمعہ دل اخرا. جزاک اللہ خیرا. 22 جمعہ دل اخرا یہ یوم وصال ہے. کسی نے مجھے دیا لیکن میں نے بولنے والے کا نام نہیں لیا تھا تو خود ہی اس نے اپنا تعارف کروا دیا. کیا شان ہے. اعلانیہ کہا تھا بابا تو اعلانیہ کرنا. نہیں تو اس میں کوئی توبہ واجب تھوڑی ہوگی. استغفر اللہ. جزاک اللہ. ویاکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سوال کیا تھا؟ آئیے کہ زوجہ جو نا امامہ نہیں پہننے دیتی تو کوئی ایسا وظیفہ وغیرہ بتائیں کہ وہ مان جائے یا اجازت دے دے. کچھ مدنی پھول دے دیجیے. کوئی مدنی پھول دے دیں. اب اگر وہ سن رہی ہوگی تو ایسا نہ بھی داڑھی پر بھی مسئلہ کر دے کہ داڑھی بھی نہیں رکھنے دوں گی کہ میرے کو تم نے مدنی چینل پر بھلے تو آپ نے نام نہیں لیکن آپ کا آپ کا آپ کی آواز تو پہچانتی ہوگی نا. خیر تو جو بیوی اپنے شوہر کو نیکی سے روکے یا جو شوہر اپنی بیوی کو نیکی سے روکے, ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کسی نیکی سے روکیں یا کوئی کسی کو اپنی کسی بھی نیکی سے روکے اور کوئی اس میں شرعی مصلحت نہ ہو تو ان کو قرآن کریم کی ان آیتوں پر غور کرنا ہے جس میں ہے مناع للخیر. یہ آیت مقدسہ مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ ولید بن مغیرہ ایک سخت کافر تھا, بہت برا کافر تھا جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگائے تھے, جھوٹے الزام. ذرا سرکار میں تو عیب ہے ہی نہیں, جو عیب لگائے وہ خود ہی عیب دار ہوتا ہے, سرکار میں تو عیب کہاں کا. تو اس نے عیب لگائے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفائی فرمائی اور اس کے 10 عیب گنوائے ولید بن مغیرہ کے. یہ قرآن کریم میں 10 عیب گنوائے جن میں ایک عیب یہ بھی تھا مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو جو کسی کو بھلائی سے نیکی سے روکے شرعی مصلحت نہ ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے اس آیت کے تحت کہ معاذ اللہ یہ بھلائی سے روکنے والا ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ نفل روزے سے اگر ماں باپ روکتے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہیں. جبکہ دیکھو مصلحت, اب ماں باپ اس لیے روکتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے روزہ برداشت نہیں کر سکے گا یا اس سے کوئی اہم کام ہے جو وہ نہیں کر پائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس مسئلے تک کے تحت روکا تو حرج نہیں ہے, ورنہ حرج ہے. جیسے کہ علم دین حاصل کرنا یہ روزے سے افضل ہے, تو استاد طالب علم کو اس لیے نفل روزے سے روکتا ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو تو سست پڑ جاتے ہو, برابر پڑھ نہیں پاتے ہو. تو دینی طالب علم کو اگر استاد نے اس لیے کہا کہ روزہ مت رکھو اور تم اپنا سبق یاد کرو, علم دین حاصل کرو, تو وہ روکنا اس کے لیے منع نہیں ہے, وہ روکے تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرے. تو مصلحت کی بات ہے صرف نیکی کی. اب یہ امامے سے روکنا بیوی کا, اب اس کی مصلحت تو وہی جانتی ہوگی, بظاہر زیادہ تر تو نفس کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بولے گئے تو مولانا کی بیوی ہے, یہ نہیں جمتا, شرم آتی ہے, تو یہ نفس ہے نا, نفس کی شرارت ہے. تو اس کے لیے روکنا اچھا نہیں ہے, بلکہ ترغیب دینی چاہیے کہ آپ داڑھی رکھیے, امامہ شریف باندھیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے, اور خود بھی کریں یہ بھی کریں, تو دونوں کی آخرت جو ہے نا یہ بہتر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور یہ مدنی پھول میاں بیوی ہی کے لیے نہیں, یہ سب مسلمانوں کے لیے, تمام عاشقان غوث العظم کے لیے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان عطاری ہے, میں جوہانس برگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, یہ بتائیے چھوٹے مدنی منوں کو لال کلر کے کپڑے مثلاً ٹی شرٹ, ٹراؤزر, کیپ یا جیکٹ پہنا سکتے ہیں یا نہیں, اس کا شرعی مسئلہ بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرا, میرے اور میرے بابا ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکما, یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. لال کپڑے شوخ شوخ تو منع ہے, بچہ مرد کو, تو یہ مدنی منا ہے, تو مدنی منڈے ماشاءاللہ رضوان, ارے واہ, وہ جوہانسبرگ میں ایسی پیاری اردو بولتا ہے مدنی منا, ماشاءاللہ, بڑوں کو بھی نہیں آتی ہوگی ایسی اردو تو جوہانسبرگ میں خاص کر. تو بیٹے وہ آپ نے جو لباس کہے نا, تو وہ پہننا جو ہے نا یہ جائز ہے, لیکن اچھا مدنی منا وہ ہے کہ اللہ کرے گا اس کے امی ابو بھی مدنی ذہن کے ہوں, اور وہ مدنی حلیہ سنت کے مطابق لباس پہنے, تو ابھی سے پہنے گا تو عادت پڑے گی نا آگے چل کر, بڑا ہوگا تب بھی پہنے گا, مبلغ بنے گا دعوت اسلامی کا, اللہ کرے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر مزید علم دین بھی حاصل کرے گا, مدرسۃ المدینہ میں داخل ہو کر قرآن کریم حفظ کرے گا. مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی میں نا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, گھر میں نا جب میری بیگم ہے, میرے والد صاحب کو ابو کہہ کر بلا سکتی ہیں, تو بس اس بارے میں بابا جی مجھے بتا دیں, یا میری امی جان کو امی کہہ کے بلا سکتی ہیں, بابا جی مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیں. یہ تو عرف ہے, اس پر تو امی ابو کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, عام آدمیوں کو بھی تو لوگ بولتے ہیں نا, انکل تو اب سب کو بولتے ہیں, انکل منے چچا, خاندان کا دور دور تک رشتہ نہیں ہوتا, تو اس طرح پکارنے کے جو ہمارے یہاں رواج ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو عدت کی مدت ہوتی ہے اس میں اگر عورت بیمار ہو جائے تو وہ بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو اس پہ شدت سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر گھر میں علاج ممکن نہیں ہے با امر مجبوری پردے میں لپٹ لپٹا کر وہ اپنے علاج کی ترکیب کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، پھر پلٹ آئے فوراً، حسب ضرورت بس باہر رہے ہو واپس آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج خوش نصیب دو عاشقان غسول اعظم کا نام لیا جائے گا جن کی جو فائنل قرآن اندازی کی طرف بڑھیں گے، مگر یہ بھی فائنل تو آج ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا جو کہ فائنل کی طرف بڑھے گا. عبد الغفار ولد شریف دادو، طارق حسین ولد شاہ محمد دادو، ماشاءاللہ یہ جن کے نام آئے ہیں وہ یہاں آ جائیں کرامت تربیت گاہ کی طرح. بہجت الاسرار میں ہے حضرت شیخ محی الدین حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی ہے جو چل نہیں سکتی اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے. اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اونٹنی کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اونٹنی کے مالک کا بیان ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی حالانکہ وہ اس سے پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی. مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم. صلو علی الحبیب محمد. سوال. میرا نام میں انیت تاریہ ہے، مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی منیا اپنی پاکٹ منی سے لنگر اسٹائل باندھ سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. نابالغ بچہ اور بچی اپنی پاکٹ منی سے اپنی ذاتی جو اس کی رقم ہوتی ہے اس سے تقسیم رسائل نہیں کر سکتے، کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتے، کسی کو اپنی چیزیں کھلا بھی نہیں سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل قرآن دازی سے عمرے کے ٹکٹ نکلتے ہیں، اگر عورت کو نکلے تو وہ اکیلی خاوند کے بغیر عمرے پر جا سکتی ہے؟ خاوند شرط نہیں ہے سفر کے لیے، عمرے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. سفر تو چونکہ اب پاکستان میں ہے تو اس کو سفر کرنا پڑے گا، شرعی سفر. تو سفر کے لیے خاوند ہو یا کوئی بھی قابل اطمینان محرم، باپ ہے، بیٹا ہے، قابل اطمینان جوان ہے جیسے، تو سگا بھائی ہے، تو اس طرح کے محارم میں سے کوئی ہو تو اس کے ساتھ سفر کرنا ہوگا. یہ تو ہر سفر کے لیے، مثلا باب المدینہ سے زمزم نگر جانا ہے حیدرآباد تو تقریباً 250 کلومیٹر ہے، تو یہاں بھی اسلامی بہن اکیلی نہیں جا سکتی، اور زمزم نگر والی باب المدینہ اکیلی نہیں آ سکتی، اکیلی ہو یا دکیلی ہو، چاہے وہ سو اسلامی بہنیں ہوں وہ نہیں آ سکتی، اپنا اپنا محرم ان کے لیے ہونا ضروری ہے، ورنہ گناہگار ہوں گی. محرم یا خادم خاوند. تو اگر ایک دن کا بھی، ایک دن کے بغیر مسافت ہو نا تو وہ بھی عورت کے لیے منع ہے. یہ نہیں سمجھانا ہم، جیسے یہاں سے اگر مسافت کیا کیا پتا چلے گا، اب روڈ کھودے میں تب بھی زمزم نگر سے چار گھنٹے میں باب المدینہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے وہ ہے نا کہ 92 کلومیٹر اگر کوئی پیدل جائے تو 3 دن لگتے ہیں، اور یہ تو چونکہ آج کل جو سواری ہے اور پر آور 120 کلومیٹر اگر چلتی تو یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ گاڑی پہنچا دیتی ہے. تو بہرحال ایک دن کی مسافت یہ کہ 92 کلومیٹر کا تیسرا حصہ تقریباً 30 کلومیٹر. اب اگر شہر سے باہر اگر 30 کلومیٹر بھی اگر سفر کرنا ہے تو یہی بنتا ہے، تو وہ بھی عورت نہیں جا سکتی. جیسے یہاں سے گھارو ٹھٹا شریف سے پہلے، جیسے ٹھٹا تو دور ہے 60 کلومیٹر، تقریباً گھارو بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک سوال ہے، یہ ہماری جو بذریعہ ویب سائٹ جو سوالات آتے ہمیں، کہتے میرا بیٹا محمد معید یہ پوچھتے ہیں کیا جنت میں کھلونے ہوں گے؟ جنت میں کھلونے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، آپ جنت میں جائیں گے نا تو جوان ہو جائیں گے، چاہے 100 سال کا بوڑھا یا 1 دن کا بچہ دنیا میں، جب یہ جنت میں جائے گا نا تو سب جوان ہوں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے، 30 سال کے ہمیشہ ہمیشہ 30 سال کی طرح ہوں گے. ذرا وہ 30 سال کی گنتی تو نہیں ہے، 30 سال کے معلوم ہوں گے، اس طرح کے سب بھرپور جوان ہوں گے. تو جو مدنی منے مدنی منیا فوت ہو جاتے ہیں، ماں باپ روتے تو بہت ہیں لیکن ان کا کام بن جاتا ہے، بچوں کا کام بن جاتا ہے، وارے نیارے نیارے ویارے جو بولو یعنی ان کے لیے تو مفت میں وہ جنت کا سودا ہو جاتا ہے، جنت مل جاتی ہے بالکل، یعنی کہ بے حساب کا ہے نہیں، گناہ ہی نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے فوت ہو گیا تو اس کا گناہ تو ہے نہیں، تو اس کے لیے جنت ہے. تو جو ماں باپ روتے ہیں بچے کی موت پر تو وہ مطلب ان کے لیے بڑی تسلی ہے. اس میں ایک تو یہ کہ آپ کا لال جو ہے نا یہ گھاٹے میں نہیں ہے جو دنیا سے چلا گیا، یہ اب ایک تو یہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی سفارش کرے گا، یہ آپ کے لیے آگے چلنے والا بن گیا اور انشاءاللہ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. تو روتے کس بات پر ہو، پچھانے کس بات پر کھاتے ہو؟ مگر ظاہر ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ صدمہ تو ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے، 100% پروفٹ کا سودا ہی ہے. کیا عورت پیر بن سکتی ہے، بیعت کروا سکتی ہے؟ لا نہیں. کوسے پاک کو 11ویں کا پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے لیے وہ 11ویں شریف کے وصال کی نسبت سے، 11ویں شریف والا اعلی حضرت نے 25ویں شریف کی نسبت ہے، 25 شریف کو آپ کا انتقال ہوا تھا، گوشت پاک کے لیے وہ 11 تاریخ مشہور ہے انتقال کے حوالے سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. کیا اسلامی بہن یہ وصیت کر سکتی ہیں کہ کفن میں مجھے اوڑھنے کی جگہ مدنی برقع پہنایا جائے؟ سنت کے مطابق جو کفن ہے نا وہی وصیت کرے یا نہ کرے وہی کفن دیا جائے. یہ کامران بھائی ہیں، کامران الطاف مرکز الاولیاء لاہور سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاخر کو ربیع الثانی یا ربیع الغوث کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں ہے نام تو ربیع الاخر ہے، یعنی کہ ربیع یعنی بہار، ربیع الاول معنی پہلی بہار، اور جب اس کا اینڈ آتا ہے تو ربیع الاخر آخری بہار. اب وہ ثانی تو بہار نمبر دو تو ہے ہی نہیں نا, تو ربیع الثانی ہمارے مشہور ہے, جو میں سمجھ سکا ہوں عربی میں جو کیلنڈر ہوتا ہے اس میں بھی مجھے یاد پڑتا, اور اس میں ربیع الاخر جمادی الاخری اس طرح کا ہوتا ہے, اپنے ربیع الثانی شاید نہیں ہوتا. دوسری بار اب رسالے میں بھی لکھ دیا ہوگا ربیع الثانی, اب مسکرا رہے ہیں. چلو ربیع الاخر لکھا بھی ہاں, تو ہو تو میں تو حرج تھوڑی ہے ربیع الثانی میں, کوئی ناجائز نہیں ہے. ربیع الغوث بھی وہ غوث کی بہار, اس میں غوث پاک کے مہینے سے عاشقان غوث العظم یہ مہینہ معروف ہے مشہور ہے, تو ہمارے ربیع الغوث بھی بولتے ہیں, لیکن ربیع الاخر یہ نام حدیث کا ہے. ربیع الاخر ربیع الاخر ربیع الاخر یہ حدیث شریف میں یہ نام ہے, تو ہم کو حدیث پاک میں جو نام آیا وہ لینا انسب زیادہ مناسب, ورنہ اگر کوئی دوسرا نام لے تو بھی اگر شرعی اس میں خرابی نہ ہو تو جائز. انسان کے لیے کتنا سونا صحت کے لیے مفید ہے؟ کتنا سونا صحت کے لیے مفید ہے؟ سونا چاہے نیند کرنا جی, اس میں ویسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں جنرل جو بڑے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں یا وہ جوان ہیں ادھیڑ عمر والا ہے, اس طرح تقریباً آٹھ گھنٹے قرار دیے ہیں کہ اوسط میں نے کہ درمیانہ یہ آٹھ گھنٹے سوئے. اب یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک آدھ گھنٹے میں فریش ہو جاتے ہیں سو کر, تو کوئی واجب تو ہے نہیں کہ آٹھ گھنٹے سوئے, ایک کثرت کے لحاظ سے اکثریت کے لحاظ سے امام غزالی نے فرمایا ہوگا یہ, تو جتنے میں فریش ہو جائے اتنے سوئے, بس زیادہ سونے سے پھر وہ کہ عقل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہے, حفظہ کمزور ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیر بابا جار, میں مرکز الاولیاء لاہور فضان مدینہ کانا نو درجہ صابیہ میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جار, میرا یہ سوال ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اس وقت کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پیچھے نماز جنازہ یاد نہیں ہوتا اور وہ خاموش کھڑے ہو کر جو ہے نماز جنازہ پڑھتے ہیں, تو آیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو نماز کے اندر دعائیں وغیرہ درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ نماز جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں یا ویسے خاموش ہو کر سلام پھیر کر چلے جائیں؟ نماز جنازہ میں تین چیزیں سنت موقعہ ہیں, نمبر ایک اللہ عز و جل کی حمد و ثنا, نمبر دو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود, اور نمبر تین میت کے لیے دعا. تو اب یہ کہ یہ تین میں سے ایک بھی چیز ترک کی تو ایک سنت موقعہ اس نے چھوڑی. فتح رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ نمبر 442 پر ہے, سنت موقعہ کے ایک آدھ بار ترک سے, سنت موقعہ کے ایک آدھ بار ترک سے چھوڑنے سے اگرچہ گناہ نہ ہو, کتاب ہی کا استحقاق کو جنہیں ڈانٹ ڈپٹ پڑنے کا ہی وہ حقدار ہوا, مگر بارہا ترک سے بلا شبہ گناہ گار ہوتا ہے, تو اس لیے وہ سیکھنا چاہیے. البتہ یہ کہ جیسے کہ کسی نے سنت ترک ہو گئی تو وہ اس کا فرض ادا ہو گیا, نماز جنازہ اس کی ان مانو کر کے یہ ہو گئی, نہیں ہوئی یہ نہ کہا جائے گا. یہ پہلے یہ سوال ہوا تھا خصوصی مدنی مذاکرے میں, تو میں نے جواب جو دیا تھا وہ اس طرح دیا تھا کہ اس سے نماز جنازہ ہو جائے گی, جو اگر یہ چپ چاپ بھی کھڑا رہے گا تو مطلب مجھے پھر تسلی نہیں ہوئی, پتا چلا یہ تسلی نہیں ہوئی کہ میں نے سنت موقعہ کی مجھے تاکید کرنی چاہیے, لیکن ذہن سے میرے نکل گیا تھا کہ یہ سنت موقعہ یہ تین ہیں اس میں, تو اس لیے یہ سمجھو کہ اس کا ازالہ ہو گیا. جو جنہوں نے سوال کیا تھا ان تک بھی جواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا, انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا تھا اس میں, انہی کی آواز میں یہ سوال تھا اور تعارف یہ انشاءاللہ ان کو پہنچا دیں گے ہمارے ذمہ دار صاحب بھائی. اور جو جو اس وقت خصوصی مدنی مذاکرے میں تھے اللہ کرے کہ ان تک بھی پہنچ جائے, اور اللہ کرے سوشل میڈیا پر بھی چلا جائے انشاءاللہ. ہاں یہ کہ تکبیرات فرض ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چار بار کہنا فرض ہے نا, عید میں بار بار اٹھاتے ہیں. جزاک اللہ. یعنی چاروں تکبیرات جو ہیں یہ فرض ہیں نماز جنازہ میں, جیسے پہلی تکبیر میں تو ہاتھ اٹھے گا, اب دوسری تکبیر جب امام کہے گا تو پیچھے جو ہے وہ بھی اللہ اکبر کہے گا کہ اس میں خاموش نہ رہے, تو اس طرح اس میں کل چار تکبیریں نماز جنازہ میں. آخری تکبیر جب کہی جائے گی تو ہاتھ کھول دے, اور ہاتھ کھولنے کے بعد سلام پھیرنا. سلام پھیرنا کیا ہے؟ فرض نہیں, چاروں تکبیریں تو فرض ہیں. ہاں دیکھیں وہ منافی ہے نماز, کوئی فعل ایسا ہو جائے باہر ہو جائے. چاروں تکبیرات جو ہیں یہ اس میں فرض ہیں نماز جنازہ میں. اور قیام کرنا نماز جنازہ میں قیام بھی فرض ہے, یہ دو فرض ہیں اس میں دو رکن ہیں نماز جنازہ میں, یہ قیام اور چاروں تکبیرات, چاروں بار اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. تکبیرات میں کوئی سمجھے نہ سمجھے, نماز جنازہ میں دو رکن ہیں, چار بار اللہ اکبر کہنا اور قیام. ہاں چار بار اللہ اکبر کہنا اور قیام, یہ دو فرض ہیں اور تین سنتیں جو بھی بیان ہوئی. یہ پورا مدنی گلدستہ اس طرح بنائیے گا تاکہ فرض بھی آ جائے اس میں. اچھی توجہ دلائی انہوں نے, ورنہ چپ چاپ اور چپ چاپ بھی کرا رہا اللہ اکبر بھی نے کہا تو نماز ہوگی ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدنی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری, مرکزی جامعات المدینہ فیضان مدینہ, درجہ خامسہ, اور ابھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر جاری. یا مرشدی, غوث اعظم کا کیا معنی ہے؟ اگر اس کا معنی سب سے بڑھ کر فریاد سننے والا ہے تو وہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدیسہ سرہ النورانی کو غوث العظم کیوں کہتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں. اللہ پاک آپ کی اور آپ کی آل کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو سب سے بڑا غوث العظم تو پھر اللہ تعالی ہے, تو غوث کے معنی فریاد سننے والا, اور اعظم معنی بہت عظیم, اور اللہ تعالیٰ کے جب لیے جب لیں گے غوث العظم تو اس کے معنی ہم کہیں گے سب سے بڑا فریاد رس. جیسے اللہ اکبر, اکبر معنی یوں تو ہوتا ہے بڑا, بہت بڑا, لیکن جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب لفظ غوث العظم اللہ تعالیٰ کے لیے معروف نہیں ہے, اس پر عرف نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو غوث العظم بولے. ہم جب بھی غوث العظم کا نام لیں گے تو ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی بغداد والے غوث العظم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے بے شک غوث العظم ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی غوث العظم کا یہ الفاظ جو ہیں یہ بولنا عوام میں رائج نہیں ہے. کہ اگر سرکار کو بھی غوث العظم کو کہے گا تو توجہ بغداد والے غوث العظم کی طرف ہی جائے گی. تو اس لیے جو جس کے لیے مشہور ہے نا وہ الفاظ بولنے چاہیے, پیچیدگیاں کھڑی نہ کی جائیں عوام کے لیے, ورنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام غوث بھی ہے. تو اعظم کا معنی ہے بڑا. کسی لقب یا وصف یعنی خوبی کے ساتھ لفظ اعظم لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہم زمانہ ہم عصر اور اپنے شعبے کے لوگوں میں سے اعظم ہے, نہ کہ مطلقاً اعظم. اپنے دور کے جو لوگ ہیں یا اپنے شعبے کے ہیں, تو اب غوث پاک ولایت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو جتنے ولی ہیں ان میں یہ اعظم ہیں. لفظ مطلق مطلقاً اعظم یعنی ہر ہر ہر ہر طرح سے اعظم. اگر کہیں گے تو پھر نبی ان سے اعظم تر ہیں, اللہ تو سب سے اعظم ہے بڑھ کر. اللہ ذاتی طور پر ہے, اس کو کسی نے عظمت دی نہیں, اور باقی جس کو عظمت حاصل ہے وہ اللہ کے دیے سے ہے. یوں دونوں میں فرق تو زمین آسمان کا, دونوں معاملات میں. جیسا ہم اپنے امام حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چاروں اماموں میں سے ہمارے نزدیک بڑے امام ہیں. اسی طرح ہر شہر کے لوگ کسی ایک مقرر کو خطیب اعظم بولتے ہیں. ایک کو کیا یہاں تو ہر دوسرا بلکہ خطیب اعظم ہے, سب کو خطیب اعظم بولتے ہیں بلا تاخر. اب خطیب اعظم تو فلا تو چنی تو اب خطاب فرمائیں گے, اب بلا تاخیر کے بعد پھر تھوڑا بہت وہ بولتا ہے, پھر بولتا ہے بلا تاخیر تشریف لا رہے ہیں. اب یہ پتا نہیں وہ جھوٹ ہے یا سچے ہے. اب بلا تاخیر کے معنی عوام معنی نہیں سمجھتے ہوں گے تو بچت ہے اس کی, ان مانو کر کہ وہ مخالفت نہیں کریں گے شاید. بلا تاخیر معنی فوراً آن دا اسپاٹ, نہ بغیر کسی دیر کے اب وہ آ رہے ہیں, لیکن وہ بس بولتا چلا جاتا ہے بعض اوقات. خیر تو خطیب اعظم تو وہ اپنے شعبے میں خطیب اعظم ہوتا ہے, وہ دو چار جو ہوں ان میں یہ اعظم ہے. افقا اعظم اعلم ہوتا ہے نا, تو پھر وہ عالموں کے لیے افقا اور عالم اعلم. اسی طرح مفتی اعظم بھی بولا جاتا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بے شمار بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے غوث اعظم کہا ہے. مثلا سیدنا علامہ مولانا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نزہت الخاطر پیج نمبر 25 پر لکھتے ہیں, انہ قطب الاقطابی والغوث الاعظم, یعنی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی قطب الاقطاب اور غوث اعظم ہیں. محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی شارح مشکا شریف اخبار الاخیار پیج نمبر 9 پر لکھتے ہیں, قطب الاقطاب الغوث الاعظم شیخ و شیوخ العالم غوث الثقلین, یعنی تمام کتبوں کے کتب غوث الاعظم یعنی بڑے غوث, شیخ و شیوخ العالم یعنی دنیا کے شیخوں کے پیروں کے استادوں کے پیر استاد, غوث الثقلین جنات اور انسان کی فریاد سننے والے. خالی انسانوں کے فریاد رس نہیں ہے غوث پاک, جنوں کے بھی فریاد رس ہے, ان کی فریاد سنتے جنات کی بھی. تھر تھرائے کانپ اٹھے, تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, تھر تھراتے جنات تیرے نام سے, تراتے سبھی جنات تیرے نام سے, مدنی منڈے نے تو بڑا بھائی یاد کر کے نعرے آئے ہیں, بہت اچھے نعرے لگائے مدنی منڈے نے. پاپا ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے پھر. شاباش, مل رہی ہے اس سے. یہ مطلب اس کی امی ابو کا تو 11 سر خون بڑھ گیا ہوگا. پاپا یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منڈے ہیں. اچھا, یہ بھی نعرے لگائیں گے. یہ شاید اپنا نام بتائیں گے. نام کیا آپ کا؟ معلومات ہوئی ہے ان کا نام جو ہے, شاید یہ بتا دیں. بتا دو نا. اچھا, یہ مسکرا رہے ہیں باپا, تو کیا ادھک اللہ اور سنکا. ماشاء اللہ, ادھک اللہ. کیا نام, کیا آپ کا نام تو بتا دیں. نام ان کا نام معلومات ہوئے کہ ان کا نام ہے غوث علی. کیا نام ہے ان کا؟ غوث علی. تو باپا ان کے نام کے معنی کچھ پتہ چل جائے. فریاد سننے والا غوث, فریاد سننے والا علی. جزاک اللہ. یہ سبحان اللہ بھی چیز دین جائیں چیزیں. فریاد سننے والا علی, یا علی کی فریاد سننے والا. علی کا معنی بلند بھی ہے نا, بلند فریاد سننے والا. اب مگر یہاں مراد وہ مولا مشکل کچھ ہوں گے کہ فریاد سننے والا علی. واللہ عالم جو نیت ہوں گے. اچھا پاپا, یہ ہمارے جو مدنی منڈے جنہوں نے نعرے لگائے, معلومات ہوئی تھی, یہ خود ہی بتاتے ہیں. یہ بتائیں آپ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 11 ربیع الاخر. ماشاء اللہ, 11 ربیع الاخر ان کی ولادت ہوئی ہے. جی, غوث پاک کے عرس مبارک کی تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی. سمجھدار. ماشاء اللہ. وہ شرم کے بارے نام نہیں بتا رہے. ان کی عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ یہ کتنے غوث علی, چار سال کے قریب. چار سال. یہ جیسے کہ وہ ہے نا, بہت چھوٹا بچہ جو نجاست کا پیشاب وغیرہ کر دے مسجد میں, ظن غالب اس کا لانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ سمجھدار لگتے ہیں, یہ بولتے ہوں گے. مون پر ہے بابا. بول دیا, بول دیا. نہیں بولا, نہیں بولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیگران پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ معا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی, آج صدائے مدینہ جو ہمارا 12 مدنی کاموں میں, روزانہ کے مدنی کاموں میں پہلا مدنی کام ہے, اس کی کچھ کارکردگی انفرادی طور پر جو اسلامی بھائی 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے صدائے مدینہ لگانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, ان کے نام اور ان کی وہ پکچر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. احمد علی اتاری, یہ ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں, پھلر وان ان کا شہر ہے. کابینہ ہے حضوری کابینہ. الحمدللہ یہ 15 سال سے صدائے مدینہ لگانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. غلام مصطفیٰ اتاری, یہ ذیلی حلقہ مشاورت کے نگران ہیں, جھنگ شہر سے ان کا تعلق ہے, سرداری کابینہ. الحمدللہ یہ 21 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. نواز ساجد اتاری, یہ رکن کابینہ ہے, منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے, حملی کابینہ ہے. الحمدللہ یہ 15 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. واہ. حاجی محمد اسلم, یہ علاقہ مشاورت کے نگران ہیں, حملی کابینہ کے, منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے. ماشاءاللہ یہ 12 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. رب نواز اتاری, ڈویژن صحرائے مدینہ, یہ ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں, بخاری کابینہ اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے, اوکاڑا کی کابینہ سے. یہ ماشاءاللہ 12 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. کیا بات, محمد بہادر علی اتاری نگران سلیمانی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, ماشاءاللہ یہ 22 سال سے صدائے مدینہ کا شرف حاصل کر رہے ہیں. حسنین باپو یہ مکتبۃ المدینہ کی مجلس کے رکن دارالسلام توبہ سے ان کا تعلق ہے سلطانی کابینہ سے, یہ 10 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. محمد بشیر اتاری یہ مدینامات اور تجہیز و تقسیم کے ذمہ دار ہیں باغ مدینہ کشمیر سے, ان کا تعلق ہے, کابینہ کا نام ہے سہاوی کابینہ. الحمدللہ یہ 10 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. عبد اللطیف اتاری مجلس کورسز کے رکن ہیں پیر محل شہر ان کا سلطانی کابینہ, یہ 12 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. محمد نثار اتاری نگرانی کابینہ ہے الحمدللہ, قائد آباد ضلع خوشاب سے ان کا تعلق ہے زمانی کابینہ, یہ 10 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. محمد حامد رضا اتاری گلزار طیبہ سرگودا سے ان کا تعلق ہے ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں غزالی کابینہ, 12 سال سے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں الحمدللہ. محمد شفیع اتاری بہت پرانے اسلامی بھائی, یہ رکن مجلس ہیں اسلام رائے قیدیان کے بھلوال شہر سے ان کا تعلق ہے حضوری کابینہ, یہ 25 سال سے صدائے مدینہ کا شرف حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. ان میں سب سے نمایاں زیادہ عرصے جو صدائے مدینہ لگا رہے ہیں وہ ہیں حاجی محمد شفیع اتاری جو کہ 25 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. یا مرشدی کچھ مزید مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم صدائے مدینہ کی ترکیب ذیلی حلقوں میں کریں تو اس میں کیا احتیاطیں پیش نظر رہیں, کیونکہ رستے میں کیچڑ وغیرہ بھی آتا ہے تو درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, ایسے موقع پر پڑھیں نہ پڑھیں, گندی نالیاں وغیرہ بھی ہیں, اس میں کیا احتیاط کی جائے. اسی طرح گھر کے اندر گھر کے افراد کو نماز کے لیے خصوصاً فجر کے لیے اٹھانے میں بھی کیا صدائے مدینہ کی ترکیب بنانی چاہیے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ رہائشی ہیں تو وہاں جو مدنی منع اٹھ جاتے ہیں تو دوسروں کو اٹھانے کے لیے کیا ترکیب کریں. جامعۃ المدینہ میں جو رہائشی مقیم ہوتے ہیں اسلامی بھائی وہ دوسروں کو صدائے مدینہ لگانے کے لیے کیا ترکیب کریں. یونیورسٹیز میں کالجز کے اندر جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ جو ہاسٹلس میں رہتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے اداروں والوں کو اٹھا سکتے ہیں. اس طرح ملک و بیرون ملک بعض ایک وہ کمرہ لے لیتے ہیں اس کے اندر اجتماعی طور پر رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں, اس میں دیگر اسلامی بھائیوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے میں ان کی کیا تراکیب ہونی چاہیے. کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. صدائے مدینہ ہمارے یہاں مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے جگانا کہلاتا ہے. تو اس کا شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ نماز کے لیے جگانا بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے, نہیں جگائے گا تو گناہگار ہوگا. اس کی صورت یہ کہ جیسے کہ کوئی نماز پڑھنے والا نماز ہی ہے اب وہ سویا ہوا ہے اور اس کو اگر نہیں جگائیں گے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی, نماز گئی اس کی, اور آپ اٹھانے پر قادر ہیں, اس کو قدرت دکھتے ہیں گے اس کو جگا سکتے ہیں, دیکھ رہے ہیں سویا پڑا ہے سویا رہ جائے گا گیا کام سے, تو ایسی صورت میں اس کو جگانا واجب ہے. اب وہ گھر کا فرد ہو یا آپ ایک کمرے میں سب مل کے نوکری کرتے ہیں وہ رہتے چھڑے چھڑے مل کے, ایسی کوئی ہے یا جامعۃ المدینہ کا کوئی یا کسی بھی عاشق رسول کا کوئی مدرسہ ہے اس میں ایسی صورت یہاں لے کے کوئی طالب علم آرام فرما رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں, تو یہ ہے کہ اس طرح کی صورتیں کہ یہ سب ہے ایسے موقع پر واجب جگانا اسی فرد کو جو نمازی ہے اور آپ جگائیں گے تو نماز پڑھ لے گا اس کو اٹھانا ہوگا. اب اس کے علاوہ مستحب ہے ثواب کا کام ہے کہ مسلمانوں کو جگائے, جیسے ایک صحابی کا قول ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے لیے نکلے تو اس وقت کوئی آرام کر رہا تھا اس کو ٹھوکر سے آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو جگایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جگانے کی روایت ہے, حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو تو جگانے کے لیے نکلے تھے اور حملہ ہوا تھا اس وقت مجوسی نے حملہ کیا تھا ابو لولو فیروز نے. ارجی نے حملہ کیا ابن ملجم، ابن ملجم ابو ڈولو فیروز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا. یہ اس طرح مطلب یہ کہ نماز کے لیے جگانا یہ ہے بڑے ثواب کا کام، اور یہ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، ان ممالک میں کہ جہاں اس طرح ہم جیسے یہاں صدائے مدینہ کے لیے گلیوں میں گھوم سکتے ہیں، جن ممالک میں ایسا نہیں ممکن گھومنا تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی اٹھانا ممکن ہے، تو ٹیلی فون کے ذریعے اٹھاتے بھی میں نے دیکھے، اٹھاتے جگاتے. تو یہ صورت کرنی چاہیے، ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صدائے مدینہ لگانے والے بنے. اب ماشاءاللہ دیکھو حاجی محمد شفیع سردار آباد کے ہیں، وہ سردار آباد میں بلوال پھلروان نہیں بلوال بلوال بلوال کے پھلروان بھی شاید اسی میں ہے، یہ اپنے سردار ضلع وہ یہ ضلع اس میں ضلع گلزار طیبہ یہ بلوال بلوال پھلروان. تو یہ جو ماشاءاللہ 25 سال حاجی شفیع صدائے مدینہ، اور یہ ان کا اس میں بھی پہلا نمبر آیا تھا جو فجر کے حلقے ہوتے ہیں مدنی حلقے غالباً اس میں بھی ان کا نام آیا تھا 25 سال سے یہ گیرا زیری 25 سال سے کر رہے ہیں. اب ایک اسلامی بھائی ہیں میری معلومات میں جو شاید اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں، اور وہ رکن شورا ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ہمارے باب المدینہ کے مشاورت کے نگران ہیں. ان کو 26 سال ہو گئے صدائے مدینہ لگا دے لگا دے. آجی امین مبارک ہو بھائی، تو اول پوزیشن دو یا بیچارے کو ان کو مطلب آپ نے بیچارے کو نہیں، وہ 25-26 یوں ہو گیا، 25 والا جو ہے میں فرسٹ تھا یار، کیا ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی کیا سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ رہ گئے ہوں گے، تو یہ تو آگے بڑھے ہی نہیں ہوں گے. نام نہیں دیا ہوگا اپنا، تو نام نہیں دیا ہوگا بعضوں نے، بعضوں سے کسی نے پوچھا نہیں ہوگا اس کے نام نہیں دے پائے ہوں گے. 26 سے بھی زیادہ والے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. تو یہ کہ اصل تو انعام رب الانعام جل جلالہ کی بارگاہ سے ملے گا، اور اس کے لیے اخلاص شرط ہے، ثواب کے لیے اخلاص شرط ہے. تو بہرحال یہ کہ میں ان سب کے جن کے آپ نے نام لیے کوئی 12 سال سے کوئی اس سے زیادہ میں نے کہا آپ نے 10 سال کا لکھا، کم سے کم 10 سال کا فرمایا، اور زیادہ 25 سال کا بتایا. تو یہ جتنے بھی آپ نے بتایا ان کو بھی، اور جن کے نام نہیں آئے ان کو بھی سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، کہ یہ ہے تھوڑا آزمائش والا موقع، محنت بھی بہت پڑتی، اس میں مشقت کافی ہے. فجر کے لیے اٹھ کر رات کو جلدی سوئیں گے تو فجر کے لیے اٹھانے کے لیے نکلیں گے، صدائے مدینہ لگائیں گے، ورنہ کیسے لگائیں گے، بالخصوص سردیوں میں. سردیوں میں آپ نے گھر کے اندر بھی تو جگانے کو صدائے مدینہ. ہاں گھر میں جگائے یا فون کے ذریعے جگا لے جب جہاں وہ اٹھے وہ جگائے. تو یہ گلیوں میں جو نکلتے ہیں تو کیچڑ سے بھی احتیاط کرنی ہے، کپڑے آلود نہ ہوں، جوتے آلود نہ ہوں، یعنی اندر میں پاؤں کے تلووں تک پانی نہ پہنچ جائے، گندگی نہ پہنچ جائے. پھر یہ کہ بعض اوقات وہ گلی میں کتے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی عصا وغیرہ رکھے. عصا دیکھ کر بھی بعض اوقات یہ بھونکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمت رہتی ہے، عصا ہوتا ہے نا تھوڑا، بعض اوقات حملہ کر دیتے ہیں یہ. تو ایسے موقع پر اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے وہ سورہ کہف کی آیت، وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. یہ آیت اگر یاد ہو جائے اور یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کرے گا تو وہ حملہ نہیں کر سکے گا. لکھ کر اگر رکھ لیں گے نا تب بھی حملہ نہیں کرے گا. ہاں اس کا یا تو لکھ کر اپنا تعویذ جو وہ صدائے مدینہ لگاتے ہیں وہ لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں، بازو میں باندھ لیں، یا جیب میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا. اگر آیت نمبر دے دیں تو یہ دیکھ کر لکھ سکیں گے, ورنہ ذرا زبانی تو یاد نہیں رہے گا. سورہ کہف میں ہے یہ, کسی کے پاس نمبر ہو تو. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یاد نہیں رہے گا, زبانی تو سوال ہی نہیں. ان شاء اللہ تلاش ہے, تلاش کر کے آیت نمبر آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر مکتوبات تعویذات والے سن رہے ہیں تو وہ اپنے بستوں پر یہ لکھنے کی ترکیب کر لیں اور صرف اسی کو دیں جو صدائے مدینہ لگاتا ہو, تو بھلے لے جائے, ثواب ملے گا آپ کو بھی لکھنے کا انشاءاللہ. اور ان کے لیے کام آسان ہو جائے گا, ورنہ یہ بیچارے ظاہر ہے کہ ان کو آیت نمبر بتا بھی دیں گے تو ہر ایک لکھنا تھوڑی جانتا ہوگا, درست لکھنا تو آتا ہی نہیں ہے نا, بہت کم کو ہی آتا ہے, بھلے نا کتنا بھی ہو وہ لفظ آسان ہو نہیں لکھ سکتے, تلفظ غلط ہوتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھ سکتے, بسم اللہ نہیں لکھ پاتے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو غلط لکھتے ہیں. تو آیت نمبر 18 ہے سورہ کہف کی, سورہ کہف کی آیت نمبر 18 کا 15واں جز ہے یا پوری آیت ہے؟ جز ہے, جز حصہ, 18ویں پارے کی 15ویں پارے کی, 15ویں پارے سورہ کہف, پارہ 15 سورہ کہف, آیت نمبر 18 کا حصہ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, جی رکوع نمبر 14. اچھا باپا ایک اور بھی سوال تھا کہ بازوں کا جو نا وہ وہاں جو ہے وہ گاؤں کے کہیں بھی اگر جیسے ناپا کی وغیرہ ہو تو آپ اس دوران صدائے مدینہ لگانا کیسا؟ ہاں وہاں بولنا اللہ اور رسول کا نام جہاں نجاستیں ہوں وہاں نہ بولا جائے, اتنی دیر خاموش رہا جائے. وہاں تو نالیاں تو سائڈ پہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں. اب مواضع نجاست لکھا ہوا ہے, نجاست کی جگہیں, تو وہ نالی سائڈ پر ہے, وہ نجاست کی جگہ تو نہ کہلائی, سائڈ پر ہے وہ. جیسا آج کل اٹیچ بات ہوتا ہے, گھر میں لیٹرین بھی ہوتا ہے تو گھر میں نماز تو پڑھتے ہیں نا. واللہ اعلم بالصواب. ہاں اگر وہ بدبو پھیلی ہوئی تو نہ بولے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے چلو سوال چلا لیجئے جب تک. مغنا ما فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آن ہو, مغنا ما فیضان مدینہ یا رب گھر گھر دکھا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, آپ خریدنے والے بنو. یہ ہو سکتا ہے رات دن لگے, رات کو بھی لگے ہوئے ہوں گے, اور کل یہ رات کو تو پریس میں گیا ہے, رات کو 3:30 بجے پریس میں گیا یہ. تو یوں بالکل یعنی کہ وہ بڑی رات کے لیے تیاری ہے اور آپ بس وہ لینے کی تیاری رکھیں انشاءاللہ. آپ ایک مل جائے، 11 مل جائیں، اب پتہ نہیں ملیں گے کتنے، اب کچھ 30,000 تک کی تو آواز تھی کہ پتہ چلا تو چھپ کر آ جائیں گے، لیکن باب المدینہ کو کتنے ملیں گے؟ 15,000 15 مرکز الاولیاء کو ملیں گے، جی جی وہ وہیں چھپیں گے، وہاں سے پنجاب میں سر تقسیم ہوں گے اور یہاں سے باب الاسلام اور باب المدینہ، تو دونوں جگہ چھپ رہے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ باپا اس کا جو رنگین جو ہے نا ایڈیشن وہ بھی انشاءاللہ بڑی رات. ہاں یہ سادہ ہے، یہ سادہ ہے جو آپ کو دکھایا ہے، رنگین تو اس سے زیادہ اس کی چمک دمک زیادہ ہوگی. ہاں جیسا پہلا پیج ہے نا ایسا اندر ہوگا، جی سارے پیجز ہوں گے. سبحان اللہ، عذاب میں تیاری رکھیں ہم. یہ سادے کا ہدیہ امین بھائی ایک بار پھر بتا دیں. ہاں ہاں سادے کا ہدیہ 35 روپے، 35 روپیز، اور جو رنگین ہے اس کا 60 روپیز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. جواب دیجئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے برس جنگلوں میں ریاضتیں کی اور وہ جنگل کس ملک کے تھے؟ جواب کس سے لینا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں تو کافی تیاری سے بیٹھے ہیں ہمارے طلبہ کرام، کون دیں گے جواب؟ اور یہ باہر شریعت کا سیٹ لے کر آ رہے ہیں، اب جو درست جواب دے گا اس کو یہ باہر شریعت کا سیٹ ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے غوث اعظم دستگیر نے 25 سال جنگلوں میں بابا عبادت فرمائی، سمجھ نہیں آئی زور سے ذرا، اور یہ جنگلہ جیلان کے، دوبارہ جواب دیجئے. 25 سال عبادت فرمائی، کس ملک کے جنگلوں میں؟ جیلان شہر کے. جیلان شہر نہیں تھا، قصبہ. لا قصبہ جیلان تو آپ کی جائے ولادت ہے، چلو جلدی جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیراز عطاری ڈویژن سانگر سے. 25 سال عراق کے جنگلوں میں. جواب درست ہے. فیضان غوث اعظم جاری رہے، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. ہمارے شریعت کا مکمل سیٹ یہ آپ کو دیا جائے. آپ بھی کوئی مدنی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اگر یہ ہو تو سیرات الجنان ہو تو وہ لے سکتے ہیں آپ. باہر شریف اگر آپ کے پاس ہو تو، مگر اب تو ان کو مالک بنا دیا، اب تو شاید تبدیل کرنا بے نہ ہو جائے تو مسجد میں بے ہو نہیں سکتی، اسلام میں بھی فرق ہے. نہ ہو تب بھی اب ان کی ہاتھ میں دے دیا، مالک تو ہو گئی. بابا یہ اگر کسی اور کو تحفہ دے دیں. چلو اب جو ہو گیا ہو گیا، پہلے سے پوچھ لینا اچھا ہے، پسند کر لیں. چلیں جی بابا، انشاءاللہ جس کو مدنی تحفہ دیں اسے پوچھیں. جی کچھ تحفہ دیں گے آپ کو ملا. صلوا علی الحبیب. انشاءاللہ ایک ماہ اعتکاف میں. ماہ رمضان میں انشاءاللہ. ہاں اس کی بھی مدنی فیس دے دیجئے انشاءاللہ. یہاں اس کی بھی مدنی فیس, یہاں تو ماشاءاللہ سا مدنی ماحول ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے کھانے کو ملتا ہے اور بہت سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے. آپ کو مشقت والی کو ساتھ میں مدنی فیس اور دے دیجئے انشاءاللہ. ہاتھوں ہاتھ اپنا بارہ ماہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سانگر ڈویژن سے, ہاتھوں ہاتھ اتنے سفر کرائیں گے انشاءاللہ اس تربیت اجتماع میں. چلو ماشاءاللہ سانگڑ والے ہیں نا مرکز اولیاء والے, آپ کو پتا رمضان ایکسپریس چلا رہے ہیں, رمضان ایکسپریس یہ فیضان مدینہ مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کے لیے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے طے یہ ہوا ہے کہ یہ رمضان ایکسپریس چلائیں گے. قادری کا بھی دیکھو بابو الاسلام والا سائیکل چلاتا ہے, اسکوٹر چلاتے ہیں, کیا چلاتے ہیں, آپ کیا چلاؤ گے انشاءاللہ باپا. ہم بھی قادری کابینہ سے انشاءاللہ سوجل 1100 اسلام بھائی لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ٹرین والے ہار جائیں گے نا, آپ کتنی ٹرین ہے کتنے یہ کچھ نہیں ہو سکتا, بس ٹرین تو نہیں قریب ہے نا, بس قریب ہے نا, ٹرین بھی ممکن ہے لیکن بسیں بھی تو بابا 26 بسیں انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. چاند یہاں دیکھیں گے, اللہ کرے ایسا ہو جائے انشاءاللہ, اللہ کرے ایسا ہو جائے. واہ آمین. یہ امیر کرے گا تو کر ڈالے گا, بھروسہ نہیں اس کا. نہیں ماشاء اللہ 4500 بندے, 4000 4500 یہاں ڈال دیے نا اسلامی بھائی. ابھی خیر سب نے مل کر ذرا تعاون کیا تو ہوا, تو اللہ سب کو جزا خیر تھا. پر میں قادری کابینہ 11ویں شریف میں فرسٹ آئی ہے, یہ فرسٹ آئے کہ ان کے 2500 سیکنڈ پوزیشن, 2500 مرکز الاولیاء کے اور یہ 4500 تعداد کے لحاظ سے اول پوزیشن. اب دیکھو یہ آؤٹ پٹ کیا دیتے ہیں, اول پوزیشن ہے. دوسرا یہ کہ جو ساتھ آئے ہیں نا 4500 ان میں سے یہ کہ 50 اسلام بھائی تو ویسے تیار تھے 30 دن کے لیے, ایک ماہ کے لیے اور کل مزید 13 اسلام بھائی آپ کے آواز پر تیار ہوئے 12 ماہ ہاتھوں ہاتھ, نہیں وہ بھی ایک ماہ کے لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں 72 انشاءاللہ کر دیں گے, بلکہ 72 سے زائد کا کہا ہے حاجی عامر نے. تو نہیں انشاءاللہ رات خصوصی مدنی مذاکرے میں اور بھی بہت ساری نیتوں کا اظہار ہے, جیسا کہ راج شہزاد حضور نے ذیلی نگران درس فیضان سنت اور مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو اعداد دیے تھے, الحمدللہ آج دن بھر ہمارے ڈویژن مشاورتوں کے نگرانوں نے اپنے حلقے لگا کر اس کی تیاری کی, تو انشاءاللہ شہزاد حضور کی بارگاہ میں اور باپا کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ اعداد پیش کریں گے ماشاءاللہ. حاجی عامر حاجی عامر ابھی حاجی عامر مشرف چل مدینہ حاجی امیر بھی اہداف دیے نہیں ہیں انشاءاللہ, اہداف تو آج تھے تو آج یہ آئیں گے خصوصی میں کہ سو جائیں گے خصوصی مدنی مذاکرے میں, کل تو عید کی جوش تھا, آج وہ جوش کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے سب. آج کون کون خصوصی مدنی مذاکرے میں ہاتھ اٹھا کر اظہار حضور کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ, مر مر کے ہاتھ اٹھائیں دیکھ لیں بھی رسکی معاملہ. نہیں بابا دو دو ہاتھ اٹھائے میں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اور روزہ بھی رکھیں گے کل انشاءاللہ, کل تو روزے میں کافی تھے, آج بھی رکھیں گے روزہ انشاءاللہ, کل بھی. کتنے روزہ رکھیں گے کل, کل کون کون روزہ رکھے گا انشاءاللہ. موسم بھی مدنی ہے, روزہ آسان ہے, دن بھی چھوٹا ہے, رات جاگیں گے دن آرام کریں گے, اور سحری بھی روزہ رکھنے والے کو ملے گی. جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ بھی دھوکے سے اگر آ جاتے ہیں تو یہ اپنا انجام خود غور کر لیں, اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے, صرف روزہ داروں کے لیے ہوتا ہے سحری سنت, روزہ دار کے لیے, ہمارا انتظام روزہ دار کے لیے, اور کسی کو کھانے کی اجازت اس میں نہیں ہے. یہ نہ سحری بھی کریں پھر ناشتہ بھی کریں اور جیب میں ہاتھ بھی نہ ڈالیں اور ہم آپ کے لیے لوگوں سے مانگتے پھریں کہ ہم کو دو یا شکار نسو کو کھلائیں گے, یہ چار چار دن کھا ڈالتے ہیں, چار چار بار ایک دن ایسا نہیں کرو یار, آپ بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں کوئی نکالیں, ہے آشکار کو سلا دوں آپ بھی نکالیں مجھے اور وہاں جمع کروائیں وہ اس کے لیے لنگر رضویہ کے لیے. پھر یہ سارا ہی سال لنگر رضویہ تو چلتا رہتا نا, ان دنوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہے, وقتاً فوقتاً چلتا رہتا اور بعد میں بھی تربیت کے لیے انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے سائیں بھائی, تو ان کو بھی کام آتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہماری غزالی کابینات سے میسج آیا ہے کہ 1100 سے زائد عاشقان غوث اعظم جو ہے کل غوثیہ اطاریہ ٹرین اور بسوں کے ذریعے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں. کل روانہ ہو رہے ہیں تو بڑی رات یہیں کریں گے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ غزالی کابینات. کشمیر گجراں والا اور کشمیر والے بھی آ رہے ہیں. گلزارے غوثیہ ٹرین کیا انہوں نے پوری بک کروائی ہے خالی؟ نہیں بابا یہ محبت میں نام انہوں نے تو بک کروائی تھی نا اسپیشل ٹرین. ماشاء اللہ چلو 1100 آئیں چاہے چل کر آئیں چاہے اڑ کر آئیں. آ جاؤ فیضان مدینہ میں آ جاؤ. حاجی امین کشمیر والے بھی ہیں نا؟ کشمیر والے بھی ہیں. ماشاء اللہ گلزار طیبہ یہ ہماری جو غزالی کابینات ہے گلزار طیبہ. تو 11ویں رات تک ان کو بھی اپنی اجازت دیتے ہیں رکنے کی. قادری کابینات والے والے رک جائیں کھلائیں گے انشاءاللہ یار ان کو بھی نیاز کھلائیں گے غوث پاک کی. ہمت کریں قادری کابینات والے بھی باپا کے سامنے پیش ہو جائیں گے انشاءاللہ. باپا بڑے پیر کی 11ویں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ منائیں گے. ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں جو انشاءاللہ یہ 11ویں منائیں گے. اور اب یہ ہمارے جو قادری کابینات ہے اس کی اراکین کابینہ علاقائی نگران تک کے ذمہ دار اسلام بھائیوں کا انشاءاللہ نگران شورا مدنی مشورہ فرمائیں گے سبحان اللہ مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ. جواب دیجئے غوث پاک کا بیان لکھنے کے لیے کتنے آدمی موجود ہوتے تھے؟ مدنی شخصیات جواب دیجئے. مرحبا اور یہ آج تو یار وہ مدنی قافلے اور کچھ بھی بولنا بھول گئے آج وہ رسالے کی خوشی میں مفت ہوگی آج تو نہیں مدنی شخصیات. ہاں یہ کہ آپ میں سے جو مدرسۃ المدینہ بالغان آج کل پڑھا رہے ہیں ان میں سے کوئی جواب دے دیں. سناٹا مرحبا سناٹا ہو گیا پیچھے نہیں لبیک بھائی ہمارے خاموش ہو گئے سارے. ہاں بھائی کوئی ہیں مدنی اسلامی بھائی کو ایسے جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں آج کل پڑھا رہے ہیں؟ پہلے پڑھاتے تھے وہ نہیں. آج کل سے مراد وہ سمجھتے ہوں گے آج کل کے مراد کیا ہے. کل پڑھایا ہو جیسے ماشاء اللہ عابد بابو نے 11000 روپے کا چیک نکال لیا بابا المدینہ بغدادی چیک. آزمائش پر کیسے ہو گئی یار کام اپنے سے نہیں ہوتا. وہ جو روزانہ مدنی مذاکروں میں شرکت کر رہے ہیں وہ پھر کیسے مدرسۃ المدینہ بالغان اگر یوں کر لیں گے یکم نہیں تو فجر کے بعد ہی پڑھانا کی اجازت ہے. بعض پڑھا کر بھی آتے ہوں گے پڑھانا کتنا 40 منٹ. اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تو بہت آسان ہے کہ مختلف شعبہ جات میں تقریباً 1100 اسلام بھائی یہاں آتے جاتے ہیں روزانہ. تو یہ چاہیں تو کسی کو ظہر میں کسی کو عصر میں پڑھا سکتے ہیں. ہاں دو چار جمع کر کے بھیجیں پڑھانا یار. خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہمارے اسلام میں پڑھاتے ہیں بابا یہاں خادمین کو بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے مدنی تربیت گاہ پہ تو ایک اسلام بھائی پڑھاتے ہیں لیکن وہ مدنی نہیں ہے. اگر یہ مدنی اسلام میں پڑھائیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. مرحبا غیر مدنی بھی پڑھا سکتا ہے. قاری یعنی قراءت کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. مخارج درست ہونے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. امام کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. امامت کے اپنے شرائط ہے اور عالم ہونا کافی بھی نہیں ہے. بابا قادری کابینات عالم ہے اور معذور شرعی ہے تو امامت جو معذور شرعی نہیں ہے اس جیسے ان کی تھوڑی کر سکے گا. ہمارے قادری کابینات کے مدنی اسلام بھائی جواب دینا چاہیں. ہاں تو بھلے یہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے ہو تب بھی جواب دے دیں. چلو ان کو رعایت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجموعے میں بیان میں جو شرکا تھے تقریباً جو 70000 ہوتے تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان لکھنے کے لیے کتنے آدمی موجود ہوتے تھے بیان لکھنے والے؟ جب ارشاد فرماتے تھے نا. چلو مدنی تربیت گاہ والے سنبھال لو کام. سوال نہیں سمجھے تھے بھول میں آ گئے یا کیا ہے؟ مدنی قافلے کا ان کو کوئی زبردست تحفہ دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث اعظم کا بیان لکھنے کے لیے 400 لوگ موجود ہوتے تھے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ہمارے یہ اسلام بھائی جو ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا اوپر سے ٹھیک. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مجلس میں 400 آدمی قلم و دوات لیے منتظر ہوتے. آپ جو کچھ ارشاد فرماتے اسے فوراً لکھ لیتے. جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم. ابو جیسے آپ نے یہ سوالات کے ساتھ جو فرما رہے ہیں تو اب جیسا دل کرتا ہے کہ ہم بھی شروع کر لیں. تو کل سے اگر ہم پڑھانا شروع کر دیں اور کل آپ اسی طرح کا اگر سوال کریں کہ ہم نے کل پڑھایا بھی ہے اور اب آئندہ بھی پڑھانے کی نیت ہے تو کیا کل اس طرح جواب دے سکیں گے؟ آپ پڑھانے کا اہل ہو جی تو کل سے بھلے ایک آدمی کو لے کے بیٹھ جائے. ایک اچھی کے غوث اعظم کو لے کے پڑھا لے. جو پڑھانے کا پروپر ایک ہے پڑھانا جس کو بولتے وہ اگر پڑھائے اور نیت یہ ہو کہ بس پڑھاتا رہوں گا سر کل سے آغاز کر دے. آج سے آغاز کر دے. مدنی مذاکرے کے بعد بھی اگر چاہے تو اجازت ہے پڑھنے پڑھانے کی. اور بولو. مرکزی مسجد شورا کی طرف سے بابا ہم نے طریقہ یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں ان کی مجلس بنی ہوئی ہے, ان کے ٹیسٹ لیتی ہیں اور جو جو ٹیسٹ میں پاس ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو پڑھانے کی اجازت ملتی چلی جاتی ہے. اور یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. حاجی امین ایسا ہی ہے؟ یہاں ٹیسٹ بھی یہی ہوتے ہیں. جی تو راتوں رات ٹیسٹ ممکن بابا؟ ان شاء اللہ ہم کل دن میں کرا لیں گے ان کے. اچھا ہاں راتوں رات ممکن کیونکہ ہر ایک یوں سمجھے گا کہ مجھے پڑھانا آتا ہے. آئیے میں بڑی اچھی توجہ دلائی کہ وہ خود بھی غلط پڑھا رہا ہوگا تو اگلے کو بھی غلط پڑھائے گا. تو یہ ملک و بیرون ملک کا ایک ایسا نظام بنایا ہے الحمدللہ. جو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے اسلام بھائی ہیں ان کے ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو یہی ٹیسٹ دے دے کل تو اس بار میں آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں. بلکہ یہ بھی ترکیب کی گئی ہے نا کہ جو اب تک پڑھاتے تھے ان پر بھی یہ ترکیب کی وہ بھی ٹیسٹ دیں. ہاں جو ٹیسٹ انہوں نے نہیں دیا اور پڑھا رہے ہیں وہ بھی کئیوں کی اس میں اصلاح ہوئی ہے. اور الحمدللہ مدینہ مدینہ. ابھی گلزار طیبہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرین بک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہمیں بکنگ نہیں ملی تو وہ ٹرین جس میں زیادہ ہماری بکنگ ہے اس کا نام ہم نے برکت کے لیے غوثی اتاریہ ایکسپریس رکھا ہے. یہ گلزار طیبہ بولتے ہیں اور گجرا والا بول رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہ. گلزار طیبہ والے جو ہے نا وہ بھی آئیں گے اور یہ کشمیر والے بھی آئیں گے. کچھ سوار ہوتے رہیں گے. ٹرین یوں ہی چلتی ہے نا مختلف شہروں سے گزرتے ہیں تو اسلامی بھائی جو ذمہ دار ترکیب بنائی ہوتی ہے تو وہ قافلے میں قافلہ جو سوار ہوتا چلا ہے یوں ہی اسپیشل ٹرین ہے. فیضان رمضان بھی زیادہ یوں چلے گی رمضان ایکسپریس. ٹھیک ہے سب اس کو اسٹیشن پہ تھوڑی بےچارے آئیں گے. گلزار طیبہ والے دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیشل ٹرین ٹھیک ان کو نہیں ملی. اب آیا دیکھتے ہیں اسلام بھائی کتنے لاتے ہیں. اب جیسے یہ قادری کابینہ دوارے یہ کوئی ٹرین تو نہیں لائے نا مگر دو ٹرینوں کے اسلام بھائی لائے ہیں یہ بلکہ اس سے بھی زائد نہیں تقریباً دو ٹرین کے لائے ہیں یہ قادری کابینہ والے. اللہ اللہ. اچھا وہ جو جس کا وہ جو فرسٹ آیا صدائے مدینہ میں اس کو جو تحفہ ملے گا تو وہ کس کو ملے گا؟ اسکرین پر نگران پاک نے جو بتایا فرسٹ اس کو ملے گا یا یہاں نگران شورا نے جس کا بتایا اس کو فرسٹ کا تحفہ ملے گا؟ کیسے یہ طے کیا کریں اس کا؟ نگران پاک جس طرح فرمائے ان کو تو کل بھی جو ان کی کارکردگی فرسٹ تھی ان کو تو تحفہ شاید ان کا تو ہو ہی گیا تحفہ اور جو حلقے مدنی حلقوں میں شرکت کا جی تو ان کا ہو ہی گیا نا تو یوں بھی مطلب وہ ایک ہی طرح کے دو تحفے ایک ہی وقت میں وہ قسم اس کو حاصل کریں گے تو یوں نہیں اپنے یار یہ سب کو بیچارے مدینے بھیجتے رہتے ہیں. کون کون اسکرین پر دیکھ لو کون. ارے اسکرین والے سمجھیں تو نا کہ کس کو دکھانا چاہیے. سبحان اللہ. تو اب یہ کیا اگر نگران پاک پاس کر دیں تو ہاں, اگر وہ نہیں وہی جائیں گے جس کا اسکرین پر فرسٹ نمبر آیا تو پھر ٹھیک ہے, ان کو یہ رو دو کر چپ ہو جائیں گے. اور کیا حجی عمرہ چپ ہونے کی اجازت نہ دے بابا, رو دو کے چپ ہونے کی اجازت نہ دے بابا. اچھا روتا ہے رے میں روتا سے کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے. اب دیکھو نگران پاک سن رہے ہیں تو کچھ نہ کوئی ریپلائی دیں گے انشاءاللہ. ابھی بھلے دل کی دھڑکنوں کی نگرانی کرتے رہیے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے قسمت کا. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا مدینے جا رہا ہے. میں اس لیے وہ کہ اب پہلے تو ان کا تو طے ہو ہی چکا ہے اور اب یہ کہ اول پوزیشن بن رہی ہے حاجی امین کی, تو ماشاءاللہ ان کو بھی مرحبا ان کو بھی مرحبا. تو فرسٹ یوں تو پوزیشن تو ان کی حاجی امین کی بن رہی ہے, تو ان کے لیے انشاءاللہ حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا حاجی امین کے لیے. مدینے کے دھرا دھر بلاوے آ رہے ہیں ان کو تو یار کیا بات ہے نا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی گئی حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جب بلایا شاہد بھی جو ہے نا تھوڑا سا غور کرے بابا کیا فرمانے جا رہے ہیں. الحمدللہ ایک عاشق کے غوث اعظم نے یہ کہا ہے, سولڈ ہے وہ اسلامی بھائی, کہ جو فرسٹ آ رہے نا ان کو میں حج پر بھیجوں گا. تو اب یہ کہ حاجی شفیع کے لیے بھی ترکیب بنی گئی ہے. یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے بےچارا, یہ سب کے لیے حج کے اعلان کروائے اور اس کو کوئی نہ بھیجے بےچارے. وہ چلو نصیب کی بات ہے. بابا حاجی شاید نے یہی فرمایا کہ جو باپا فرمائے یہی لکھا ہے. یہ جواب دیا جی. مجھے یہ کان میں آلہ لگا ہوا ہے نا. اچھا رہنمائی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ. چلو آپ بھی فرسٹ آ جاؤ, مگر یہ تو سب کو فرسٹ کروا رہے ہیں تو فرسٹ اعظم ہوئے یا نہیں. آ جائے گا آپ کا بھی بلاوا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی. بلا لو دیکھو میں ساتھ لے جانا ہے آپ کو سبحان اللہ واہ کیا بات ہے مدینہ واہ حاجی امین بہت بہت مبارک جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں بابا ایک اسلام کا میسج ہے کہ وہ حاجی شاہد کو بھی حج کا ٹکٹ عطا کر چلو بھائی حاجی شاہد تمہارا بھی کام ہو گیا کیا بات پیغام آ گیا کہ اس کو بھی بھیج دو حاجی شاہد بہت بہت مبارک ماشاءاللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا سلام نظر نظر روزائے مدینے حاجی شاہد کا تحریری پیغام آیا ہے مرشد کے ساتھ ان کو چل مدینہ یہ خوشخبری سنا دے بابا. ہاں ہاں کاش میرے بھی اسباب ہو جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے ایک ملے تھے یار مدینہ شریف میں, وہ آئے تھے حج پر, کسی نے بھیجا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے دعا کرو کہ میں اب اپنے پیسوں سے حج کروں. یہ وہاں کہا تھا یا یہاں باب المدینہ میں کہا تھا, پر کہا تھا کہ میں اپنے پیسوں سے حج کروں, یہ دعا کر دو. سبحان اللہ, یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے, بڑی پیاری سوچ ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ ترنم سے اگر شعر یاد ہو تو سنا دو یار. کسی کا احسان کیوں نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک مسواک نکال لیجیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزاری, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے, آسمان کی طرف دیکھا, اس کے بعد آل عمران کی آیات مبارکہ 190 اور 191 یعنی 190 اور 191 تلاوت فرمائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ترجمہ کنزل ایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. مائک قریب کر لیں. پھر آپ واپس تشریف لائے اور مسواک کی اور وضو کیا، پھر نماز ادا فرمائی، پھر کچھ دیر آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے اور کاشان اقدس سے باہر تشریف لا کر آسمان کی طرف نظر فرمائی اور مذکورہ آیات کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد گھر میں تشریف لائے اور مسواک کر کے وضو کیا اور نماز ادا فرمائی. حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ القوی صحیح البہاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک فرماتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا. عرض ایک کرنی تھی آپ سے، وہ یہ کہ ماشاءاللہ حج کے یہ ٹکٹوں کی ساری ترکیبیں بن رہی ہیں، ابھی جیسے کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو یہ جو انداز ہے ماشاءاللہ، کوئی کہتا ہے کہ ان کو بھیج دیں، کوئی کہتا ہے ان کو بھیج دیں، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی کرم ہوگا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے اپنے دربار میں بلا رہے ہیں؟ بے شک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیبوں پر بھی تصرف فرماتے ہیں. کیا بات ہے. غلام جو ہوتا نا، غلام کا مال بھی آقا کا ہوتا ہے، تو ہم آقا کے ہیں، ہمارا مال بھی آقا کا ہے، جس کی جیب پر چاہیں تصرف فرمائیں، اور اس کی خوش نصیبی ہے جس کی جیب پر تصرف فرمائیں اور اس کو کسی غلام کو بلانے کے لیے ذریعہ بنا دیں. دینے والا بھی خوش نصیب اور لینے والا بھی ظاہر خوش نصیب ہے کہ مدینے جا رہا ہے، تو جس نے مطلب یہ کہ اس طرح بھی جو جا رہے ہیں وہ کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ اپنی جیب سے دینا نفس کو ایک بوجھ ڈالتا ہے، نفس کے لیے گرا ہوتا ہے، تو خود اپنی خون پسینے کی کمائی سے اگر کوئی مدینے جاتا ہے تو اس کی کچھ اور بات ہوتی ہے. جیسے میں نے کئی بار کہا ہے کہ کتاب جو تقسیم ہوتی ہے نا مفت میں مل گئی، اب وہ لے لی اور ہم پڑھ لی، صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، کسی نے دے دی تو لے لی وہ پڑھی، مگر یہ کہ جیب سے خرید کر پڑھے نا تو یہ نفس پر گراں گزرے گا، خرچہ ہوگا، تو اس کی پھر برکتیں انشاءاللہ کچھ اور ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، مفت ملی کسی اور کو دے دے، اپنے لیے جیب سے خرید لے. مگر یہ کہ یہ حوصلہ چاہیے نا اتنا کہ اپنے لیے جیب سے خریدے، یا کوئی پیسے دے رہا ہے مدینے کے لیے تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ جزاک اللہ آپ دے رہے ہیں مجھے، پھر میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ اپنے پیسوں سے جاؤں گا. اس کی کچھ اور بات ہے نا، اگر ہوں تو. ہاں اگر ہوں، حیثیت ہوں تو صحیح، لیکن قرضے میں ڈوبا ہوا یا اتنے بےچارے کے خراج آتے ہیں کہ وہ اس کو ضرورت ہے، ہوں تب بھی کسی کا لے تو ناجائز تو نہیں ہے نا، کسی نے دیا قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اس طرح دلایا آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہتر صورت وہی ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کرے، انڈر اسٹوڈ ہے، اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس پر چونکہ بوجھ زیادہ پڑے گا نفس پر تو امید یہ ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اور جو کسی کے بھیجنے سے جائے گا تو ذرا بھیجنے والے کے احسان تلے تو وہ دبا نا، تو کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. احسان تو اٹھایا نا، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، سو فیصد جائز ہے، لیکن پھر بھی ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی رات میں تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں آج جو ناظرین سے ہونے والا سوال، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ جواب ابو محمد. درست جواب دینے والوں کے نام لیے جائیں گے کہ جنہوں نے پہلے جو جواب دے دیا نا، تو ان کے 12 نام اور پھر امیر اہل سنت کے تشریف آوری تک جتنے نام آئے ان سب کی قرآن اندازی میں جو نام نکلا وہ نام انشاءاللہ لیا جائے گا، اور جن کا نام قرآن اندازی میں نکلا انہیں جو ہے وہ بغدادی چیک دیا جائے گا. تو 12 نام، ثقلین غلام حسین ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت اکبر اتاریہ پشاور، بنت جمال باب المدینہ کراچی، بنت عبد المجید اتاری زمزم نگر حیدرآباد، بنت عبد الرشید راول پنڈی، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد فہد سعید اتاری جھنگ، بنت شمیم دنیا پور، بنت ارشاد گجرات، بنت اشرف خانے وال ام انس اسلام آباد. جو قرآن دازی میں جو نام نکلا، بنت جاوید اتاریہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام میرا نہیں فریاد، لفظ محمد نہ بولا جائے. اچھا قرآن دازی میں جو وہ دو حج کے نام، دو نام آج کی قرآن دازی، مرکز الاولیاء لاہور ولید رضا بن سجاد علی، محمد سلیمان اتاری ولد محمد ابراہیم ٹھٹھا شریف. ماشاء اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. اجي من دعاء حمدك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رب المصطفى آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمانا بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفائے راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین سید مرشدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم آپ کے مریدین متعلقین تمام سلاسل کے بزرگوں کو امام غزالی امام اعظم صدر الشریعہ قطب مدینہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات امیر اہل سنت کے والدین کریمین اور جو بڑی رات تک یعنی گیارہویں شب تک ایک گھنٹہ گیارہ منٹ مدنی مذاکرے میں حاضر رہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا کبھی بھی ناراض نہ ہونا یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام کرنے کی سعادتیں عطا فرما استقامت عطا فرما اخلاص عطا فرما نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما زوال نعمت سے ہمیں بچا یا اللہ امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما یا اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے یا اللہ ہمیں قبر میں بھی عذاب نہ ہو یا اللہ قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا قبر کی آگ سے بچا قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچا اے اللہ ہماری قبروں کو پیارے محبوب کے نور سے روشن کر دینا یا اللہ میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچانا، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، اے اللہ تیرے بے شمار بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اے اللہ ہمارے غوث عالم کا واسطہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اور جنت میں آقا علی صلاۃ السلام کے قدموں میں مرشد کریم کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہماری تکلیفیں دور فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اور جو قادری کابینات کے جو عاشقان غوث اعظم یہاں آئے ہیں، بیچارے ان میں بھی کئی بیمار آئے ہوں گے، کوئی بیماروں کا نمائندہ بن کر آیا ہوگا، کسی کے گھر میں کوئی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوگا، تو کوئی ہیپاٹائٹس کے مریض کے لیے دعا کرنے حاضر ہوا ہوگا، کسی کو شوگر نے ستایا ہوگا، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، اے اللہ طرح طرح کے امراض میں یہ مبتلا عاشقان رسول، ان کے نمائندے، مدنی چینل کے ناظرین بڑی امیدوں کے ساتھ دعا میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ نیک لوگ یہاں جمع ہیں، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ہم سب کی بھی تکلیفیں دور فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما، یا اللہ کاروباری مشکلات کا جو شکار ہیں، نوکریوں کے مسائل میں جو مبتلا ہیں، اے اللہ آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ ہمارے گھروں سے ناچاکیاں دور ہو جائیں، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، یا اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کے اپنے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے اولاد آئے ہیں ان پر بھی کرم فرما دے، ان کو بھی نرینہ اولاد عطا فرما دے، بغیر آپریشن کے عطا کر دے، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کا سکھ چین انہیں دیکھنا نصیب کر دے، اگر کسی کی اولاد سرکش ہو گئی یا اللہ ان کو والدین کا ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ اپنی خاص نظر رحمت ہم پر ہمارے اہل و عیال پر ڈال دے، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما، کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم کو، ہماری نسلوں کو مالا مال کر دے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو عام کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ میں بار بار حج نصیب فرما، اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا بنا گز کا شرف عطا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ ایک سلسلہ دیکھیں گے اس کا تشریح مدنی گلدستہ بھی صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے فوراً بعد صلاۃ و سلام بھی ہوگا. المدد المدد یا غوث اعظم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے، مگر قلم ہوگا اعلیٰ حضرت کا اور تذکرہ ہوگا پیران پیر کا۔ کیوں نہ ابن القاسم سے کہتے، تقسیم کرنے والے کو، بانٹنے والے کو، اور قادر یعنی قدرت والا، طاقت رکھنے والا، اور مختار سے مراد ہے اختیار رکھنے والا۔ پیارے غوث پاک رضی اللہ عنہ سید زادے ہیں، نبی پاک کی آل میں سے ہیں، اس لیے آپ ابن ابی القاسم ہیں، یعنی نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ سلطان ولایت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا، یا غوث اعظم دستگیر۔ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے۔ تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غوث پاک حاضر ہوں، یہ غلام ان کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جاری رہے گا فیضان غوث اعظم، جاری رہے گا۔ سلام علیکا یا رسول، سلام علیکم۔ کابینہ کے تمام نگران کابینہ، اراکین کابینات، اراکین کابینہ، ڈویژن مشاہد کے نگران اور علاقہ مشاہد کے نگران بھی نگران شورا کے مدنی مشورے میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ عزوجل خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. اور قادری کابینات کے اسلام بھائی کے لیے خوشخبری کہ شہزادہ حضور عام ملاقات فرمائیں گے، انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، شہزادہ حضور سے عام ملاقات کا بھی سلسلہ ہوگا. الحمدللہ روزانہ ایک اسلام بھائی کا نام حج کی قرآن دادی میں شامل کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پرس 11ویں شب کو جو یہاں پر اجتماع ہوگا تو ان 11 خوش نصیبوں میں جس کا نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. آج ہمارے جو 4 نام نکالے گئے ان میں جو نام آگے بڑھا ہے، ایک ان کا تعلق ہے ٹھٹھا سے اور ان کا نام ہے سلیمان بن محمد ابراہیم، ماشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.